Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársaság mindazoknak, akik túlélték a húsvéti ünnepeket, és a sonkazabálás, meg a tojászabálás, meg a kölni locsolás, és a minden egyéb más rituálé túlléptével most újra fogékonyak a hétköznapok és az azokkal járó frusztrációk befogadására. A mi részünkről ez a Demokrácia Részvénytársaság mindazoknak, akik kilépve a húsvét szentségéből, a feltámadás kegyelméből, a magyar politika rögvalóságának nyomorultságára reflektálni vágynak. Ezeknek fórumai a 0630303088-1-es SMS szám, valamint a 2234881-es telefonszám, úgyhogy hívjatok, írjatok, és próbáljuk meg feldolgozni mindazt, ami mögöttünk van, és attól félek az ennél is sokkal súlyosabb perspektívákkal fenyegető jövőt, ami előttünk áll. Hogy éltett túl a húsvétot, Pilu? Sziasztok! Hát, plusz 3 kiló, így kezdődött a történés. Ez a legtermészet, ez a magyarság minimum, úgy gondolom, a plusz 3 kiló. Így van, karácsonykor plusz 5. Ennek kapcsán egyébként eszembe jut valami, így rögtön a mérhetetlen zabálások ünnepein. A legalizálásról beszéltek, a könnyű drogok legalizálásáról, és egy orvos azt találta mondani, hogy azért nem ért egyet ma Magyarországon a dekriminalizálással és a legalizálással, mert hogy a mi magyarok vagyunk azok, akik húsvétkor és karácsonykor kiteszünk az asztalra egy demizson pálinkát, és addig isszuk, amíg van. Egyébként ebben van valami, és hogy erre a társadalomra rászabadítani a cuccot, az bizony komoly következményekkel járna, de visszatérve a húsvétra, hát gyakorlatilag kikapcsoltam televíziót, rádiót, és élveztem a nihilt, a füvönfekvést és a sunkazabálást, valamint a locsolás örömeit, bár pénzt nem kaptam sajnos senkitől. Nem tudom. Egyébként történt valami a hétvégén most, így a nagyvilágban? Nem tudom. Én is próbáltam magamat kikapcsolni annak érdekében, hogy egyrészt a feltámadás kegyelmében, másrészt a sonkazabálás élvezetében fürdőzve tudjak rekreálódni a következő napok nyomasztó valóságára való felkészülődés érdekében. És megfejtettem mindeközben kedves környezetem társaságában, hogy miről is szól ez a húsvét hétfői locsolkodás és tojás ajándékozás, hogy ez valójában micsoda. Egyébként szerintem annyira nem bonyolult. Hát csak képzeld el, tehát hogy szerinted az, hogy a fiúk meglocsolják a nőket, ez mit jelenthet? Az én szerintem ez teljesen egyértelmű, ez semmi más nem jelenthet, mint az ejakuláció. Tehát ez maga az ejakuláció. Az pedig, hogy a nők odaadják a férfiaknak ezért cserébe a tojást, ez mi mást jelentene? Ez mi más lenne, mint a petesejt? Tehát a saját petéjüket adják, kvázi viszonzandó a locsolkodást. Tehát hogy ez az én számomra annyira kristálytiszta, és annyira világos, és annyira egyértelmű. Hát gondolj bele csak, hogy a férfi a nőtől miben különbözik. Hát a férfi alocsoló. Tehát ő az, aki járja végig a házakat, egyik házról a másik házra, mindenhova becsönget, ott minden nőt meglocsol. Tehát kvázi ez a férfinak, tehát ez a hímnek a stratégiája, tehát szórja szét a magot mindenhova ejakulál. Tehát hogy ezt a stratégiát, tulajdonképpen ezt a gén átörökítési stratégiát dolgozta ki a férfi. A nő az viszont nagyon-nagyon-nagyon jól megválogatja, hogy kinek adja a tojását. Tehát, hogy ő neki egy van. Tehát ő nem szétszórja, ő odaadja. Tehát érthető ez. De nem látom, hogy lehet ezt összekapcsolni a kereszténység által. Tehát az a monogámiával. Főleg az a kérdés, hogy mi köze ennek Jézus Krisztus feltámadásához. De hát persze föltehetjük ezt a kérdést karácsonykor is, hogy mi köze a karácsonyfának Jézus Krisztus keresztre feszítéséhez. De hogy is keresztre feszítéséhez, a születéséhez. Jó, ezt a Jobbiktól kell megkérdezni, hogy mik az a keresztnek Jézus születéséhez. Jobbik karácsonykor szokott keresztet állítani. Miért nem állítanak Betlehemet mondjuk húsvétkor? Vagy május 1-én miért nem hordanak mondjuk ők dacból állítanak. Kokárdát? Ők dacból állítanak. Uh-huh. Még véletlenül sem Jézus kedvéért. Szóval arra vagyok kíváncsi, hogy van-e bárkinek is itt a kedves hallgatóságunk körében véleménye ezzel kapcsolatban, hogy mi a megélése ezzel kapcsolatban, van-e másfajta megfejtés. Engem mindenféle alternatív vélemény érdekel, hogy miről is szólhat valójában ez a húsvéti locsolkodás. Nekem ez a megfejtésem, hogy az ejakulációért cserébe pete jár. Tehát, hogy ez a biológiai jelenség, ami ugye hát a tyúkanyó, tehát a tyúk az, amelyik tolja a tojást. Tehát értelemszerűen a nő adja a tojást. Tehát ez a női principiumot testesíti meg. Hát a férfi az pedig locsol, ahogyan hát az a szexualitásban sem ritkaság számba menő dolog, ugye? Tehát nehéz is ezt máshogy megfejteni. Mondjuk én beszéltem egy nagyon-nagyon feminista kolléganővel a hétvégén, aki azt mondta, hogy ez a locsolás ez nem egy önkéntes dolog, és hát valóban nem, hogyha az ember, tehát a nők többsége utálja ezeket a pacsolikat, amivel locsolni szokták őket, de ezt nem lehet ugye megúszni, mert hogy a férfi azt mondja, hogy el ne her vagy. És hogy vidéken az még most is úgy zajlik, hogy nem kölnivel locsolnak, hanem egy nagy vödör hideg vízzel locsolnak, és olyankor a lányok így rohanvás menekülnek kezükben a tojással, hogy nehogy oda kelljen adni, kvázi nem akarnak vizesek lenni, főleg mert olyankor kiszokás öltözni, és akkor jól meglocsolják őket. A feminista lány azt mondta erre, hogy ez maga a nemi erőszak. Tehát ez a legitim nemi erőszak, tehát az év 364 napján a nemi erőszak az ugye illegitim, ennek ellenére azért művelik rosszabb helyeken, de aznap ez a nemi erőszak ez ilyen módon, ilyen formában manifestálódik, hogy leönt a nő, tehát kvázi meglocsolják a nő akarata ellenére. De minek után tömeges a jelenség valószínű, nem valószínűleg, hanem egyértelműen orgiáról is beszélhetünk. Tehát a húsvét hétfő, összegezzük egy kicsit a dolgokat, a húsvét hétfő az egy olyan tömeges erőszakba torkoló orgia, ahol mindenki bátran vállalhatja, hogy a szomszéd mariskát is lespricceli. Igen, ez abszolút így van. Tehát a húsvét hétfő, ami ugye elvileg Jézus feltámadásáról szólna, az egy hatalmas nagy szimbolikus gruppenszex, ami arról szól, hogy emberünk elmegy mindenhova, és meglocsolja. És az az érdekes, hogy csomó helyen pálinka jár érte, tehát ezért hálásak a nők kvázi. Tehát, hogy ez annyira hálásak, hogy leitatják, tojással megajándékozzák, sőt, pénzt adnak, hát rengeteg helyen ezért pénz jár, amivel nem a nők prostituálják magukat, hanem a férfiak. De csak a gyerekeknek adnak pénzt. Hoppá! Aha. 18 éven alul is srácoknak. Na jó, de nyilván... És erről legálisan lehet készíteni felvételt. Aha. Na jó, de ez is jó, de ez tényleg kemény, hogy a kisgyerekek pénzt kapnak ezért, hogy locsolnak. Nem tudom, valószínűleg persze az ajándék kiváltása, mert ez az egyszerűbb dolog, a neszeparaszt itt a pénz, nem vettem ajándékot, de egyébként nem tudom, hova kötni azt. Te hogy viszonyulsz egyébként ahhoz, hogy ajándék, ajándékot, most vegyek valami ajándékot, úgyse tudom kitalálni, hogy mire vágysz, úgyse tudom kitalálni, hogy minek örülnél, itt van 10 000 forint, vegyél belőle magadnak valamit, fiam, lányom, hugom, és majd annak örülsz, kedvesem, itt van ez a pénz, ez a legjobb ajándék, úgyis te tudod, hogy mire van szükséged, és akkor ott van még a fizetésedből maradt 26 000 forint a zsebedbe, és akkor az hozzácsapod, és lesz 36 000 forint, tehát abszolút nem manifestálódik, nem tárgyasul ez az ajándék dolog, és valahol egy olcsó hivatkozás, már abban az értelemben nem olcsó, hogy kiadtál 10 000 forintot, de mégis egy ócska hivatkozás, tekintettel arra, hogy nyugodtan megkérdezhetted volna az illető barátaitól, hozzátartozóitól, ismerőseitől, hogy minek örülne, hogy mi az, amivel őt meg lehetne lepni. Mindenkinek van, hogy mondjam, mindenkinek van bizalmasa. Mindenkinek a környezetében van valaki, aki közel áll hozzá, és meg tudja mondani, hogy minek örülnie. Tehát lehet kémkedni azután, hogy mivel lephetném meg az illetőt, de hát nyilván egyszerűbb megoldás az, hogy fogok egy 10 000-est, és oda nyomom a kezébe, és nem kell elmenni vásárolni se. Mondjuk ennek elejét lehet venni, én alapvetően nem vagyok híve az ilyen értékajándékozásnak, magyarán az a licitáljunk egymásra. Szerintem az egésznek elejét lehet venni azzal, hogy értékhatárhoz kötjük az ajándékokat. Ugyanúgy, ahogy karácsonynál. És ha mondjuk azt mondod, hogy 2000 forintban limitálod, akkor el kell gondolkodnod azon, mondjuk egy családi szinten el kell gondolkodnod azon, hogy mi az, amit abból tudsz venni, illetve az egészet keresztül lehetne húzni azzal, hogy tilos ajándékot venni, csak készíteni lehet. Igen. És az ember szerintem sokkal inkább örülne húsvét hétfőn is egy rajzolt kisbabának, vagy mit tudom én, micsodának. Jó, de most ez nem vehető komolyan, hogy a mit tudom én, az a 47 éves könyvelő, aki soha életében egy szöget nem ütött be a falba, nem tud szétszerelni egy hajszárítót se, ő most készítsen a feleségének valamit, hát rajzol valamit, az oly roppant szánalmas, és annyira alkalmatlan van. Jó, persze egy ilyen meleg bensőséges dolog, de mondjuk utána jár, megkeresi azt, aminek ő örülne. Ez is már szinte olyan, mintha készítenél valamit, érted, ha már az ajándékozásnál tartunk. Aha. Tehát, érted, nem pedig a kezébe nyomni egy összeget, és akkor azt mondani, hogy mennyi év egyél. Viszont tudod, mit mondok, Robi? Én most karácsonykor szembesültem vele, hogy elhatároztam, hogy én nem megyek el vásárolni, hanem elintézek mindent a netről, korszerűen úgy, ahogy egy nagyvárosi jupihoz illik, és arra kellett rájönnöm, hogy a szobában ülve, minek után nem autózással és tolongással töltöd az idődet, van egy csomó mindenre időd, megtalálni apróságokat, nagyon jó pofa ajándékokat, amiket ugye nyilván házhoz is hoznak, tehát teljesen ki lehet küszöbölni ezt a karácsonyi bohóckodást. Rengeteg ötletes kis apró tárgyat meg ajándékot lehet találni a neten, hogy csak úgy néhány szóban így a net előnyeiről is szóljunk, ha már így vásárlásra került a szó. De egyébként ezzel kapcsolatban, ez a vásárlással, illetve az ajándékozással kapcsolatban, én nem tudom, én mindig viszonyogtam ettől. Tehát amit mondtál az előbb, hogy adjunk egy 10-est a Pistikének, vagy adjunk egy 20-ast, nem tudom, én ettől mindig fázok. Én sokkal jobban örülnék annak, hogyha nem lenne kötelező jellegű, és nem menne el az egész abba az irányba, hogy ki mennyit adott, és jó, miért? Hát minden eltorzult. Tehát mi maradt abból például karácsonykor, amit Jézus mondott, hogy ti vagytok a halászok, és én elküldelek titeket, hogy halásszatok lelkeket. Karácsonykor elmész a Tesco-ba, és halászol egy jó másfél kilós pontyot, odarakod az asztalra. Plazma tévét. Akkor ez, ja, ezt kihalászod, és akkor ez maradt a nagy halászatból. Tehát, hogy így... borzalmas lett egyébként. Hát jó, hát, de nem, tehát... Nem is lehet semmi mást várni igazából, karácsony is csak egy ürügy a fogyasztáshoz, mint ahogy húsvét is csak egy ürügy az abáláshoz, meg az ivászathoz. Meg a szerteszélyes spricceléshez, mint ahogy az előbb feltárt. Igen. Meg az az érdekes, hogy húsvétnak azért az a neve, hogy húsvét, mert előtte ugye böjt van. Most a böjt az elmarad, de a húsvét az húsvét. Tehát akkor azért hús az van az asztalon. De Robi, lehet, hogy csalnak az emlékeim, mint hogyha nagy pénteken láttam volna valakit gulyáslevest enni. Nem? Én nem emlékszem, kiről van szó. Rólad vagy rólam? Melyikünkről? Mindkettőnk. Vagy a Kardosról, vagy a Szászkalickiról? Mindenki. Van itt egy pár SMS. A berúgásról szól Bali szerint a húsvét. Sziasztok, tavasz, újjászületés, termékenység, írja az Ozóka. Jó, hát igen, de ezek nagyon pogány dolgok. Tehát, hogy ezeknek, hogy jön ezekhez Jézus. Tehát ez tök oké, csak... Érted? Bunda Peti írja, sajnos ez a szép hagyomány kiveszőben van. Alig láttam locsolkodót Pest-Lőrincen, de hogy már részeg embert se, az már felháborító, írja Bunda Peti. Igazad van, Robi, ez kb. Olyan, mint a buj-buj zöldák zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, köze sincs a jó keresztény monogámiához. Nincs bizony. Nyitva van az aranykapu. Tényleg, ebben még nem is... Hoppá. Zöld ág. Levelecske. Aha. Hát igen. Ezt meg kéne fejteni. Kicsit utána kéne gondolni. Elég erotikusan hangzik. Hagyjuk el a sonkát, tojást, meg a pacsulikat, és csak az orgiát tartsuk meg a húsvétből, ajánlja Zsola. Jó a meglátás, de beszéljünk fontosabb dolgokról. Karira legális smoke-ot, mert társadalmilag azt tesz tönkre, hogy dealerre vadászom, nem a smoke-ig. Írja Tibi. Jó, hát azt mondják, hogy a karácsony az úgy a legjobb, ha zöld. De a húsvétre ez nem vonatkozik nyilván. A húsvét ősi tavasz köszöntő termékenység ünnep, de el lett fedve a kereszttel, és jól végig lehetett nézni a lányválasztékot, írja az SMS író. Tehát van itt még valaki velünk, méghozzá az első számú húsvétoló világszerte, akinek nagyon konkrét és nagyon szigorú véleménye van minden kérdésben, és ezeket újabban el is mondja, és bár nem mondaná. Amióta felszállt a füst. Amióta a füst felszállt, azóta az iszlám és a kereszténység kapcsolata az nagyon sokat romlott, viszont nincs kevesebb éjces az afrikai kontinensen. Tehát halljuk, mit szól a pápa. Krisztus kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, hangsúlyozta 16. Benedek pápa vasárnap a római Szent Péter téren mondott húsvéti üzenetében, emlékeztetve napjaink háborús konfliktusaira és azok ártatlan áldozataira. A pápa több tízezer hívő előtt aranyozott ünnepi ruhában a bíborosok és püspökök körmenetének élén érkezett a Szent Péter bazilika előtti térre, amelyet valóságos virágszőnyeg borított. Majd a húsvéti ünnepi mise után mondta el hagyományos Urbi et Orbi szóló üzenetét a bazilika erkélyéről. Az eseményt idén a világ 67 országának televíziói közvetítették. 16. Benedek külön kiemelte az afrikai konfliktusokat, a darfuri katasztrofális és alábecsült humanitárius helyzetet, emlékeztetett szomáliai harcokra, a zimbabvei válságra, utalt az iraki mészárlásokra, valamint a zavaros afganisztáni állapotokra. Semmi pozitívum nem történik Irakban, az ország darabokra szakadt, ahogy a lakosság menekül a folyamatos mészárlások elől, fogalmazott 16. Benedek. A pápa ugyanakkor a remény jeleinek látja, hogy a Közel-Keleten párbeszéd kezdődött Izrael és a palesztinok között, írja a BBC. Hangsúlyozta, azt is nem felejtheti el, hogy a térségben milyen nehézségekkel kell nap mint nap a keresztény közösségeknek szembenézniük, és hogy egyre többen vándorolnak el a keresztények hitük bölcsőinek földjéről. 16. Benedek nem ejtett szót a halálbüntetés kérdéséről, annak ellenére, hogy éppen szentbeszéde idejére ért a Szent Péter térre a halálbüntetés világmértékű eltörlését, ez tilalom kimondását követelő több ezres tiltakozó menet. Senki ne oltsa ki az életet, azonnali ENSZ moratóriumot, követelték a transzparenseiken a tüntetők, akik zeneszó mellett fehér léggömbökkel a kezükben vonultak fel. Mennyi seb, mennyi fájdalom a világon, szólt a pápa az egybegyűltekhez. Az éhínségre, a gyógyíthatatlan betegségekre, a terrorizmusra, a túlszedésekre, a gyakran a vallás nevében elkövetett erőszak ezer arcára, az élet semmibevételére, az emberi jogok megsértésére és a kizsákmányolásra gondolok. Az üzenet végén 16. Benedek 62 nyelven mondta el hagyományos húsvéti áldását. Hát Benedek ezt nagyon jól megmondja, az a jó benne. De populista féle... pártvezér, de komolyan. Tehát de... általánosságban, jaj, a szenvedés, a és szörnyű, a béke. Az rossz, ez ki... a béke menekül. Az meg kell. Az igen, a nyomorúság, szenvedés, hát Irakban, hát nem jó a helyzet. Nem. Menekülnek, ezre. Szenvednek, szerte széjjel futnak, rosszul, nyomorúságosan, rosszul vannak rosszul. De nem jól, érted? De hogy arról miért nem beszél, hogy miért is? Hogy alakult ez így? Kik a felelősök? De hogy kik a felelősök a kizsákmányolásért? A kizsákmányolás a szörnyű, az felháborító és aggályos. De reménység látszik az izraeli-palesztin konfliktusnak a rendeződése iránt. Tehát nem azt mondja, hogy kifelel azért és kinek mit kell tenni, azt mondja, hogy reménység mutatkozik. De tényleg, tehát ez az ilyen világon a leggyávább politikai jellemző is konkrétabban fogalmaz, tehát, hogy én két dolgot szeretnék, és bármelyikkel megelégszem. Tehát egy dolgot szeretnék, és azt mondom a pápának, hogy válasszon kettő közül. Az egyik az az, hogy foglalkozom már vallási kérdésekkel, ha már ő egy vallási vezető, és ne politizáljon. Mert nem ez az asztala. Vagy politizáljon, de akkor vegye komolyan. De akkor viszont vegye komolyan, és akkor viszont legyen konkrét, legyen korrekt, és legyen tételes. Tehát akkor vegyük végig a kérdéseket. Tehát ne a felszínt kapargassunk, ne belemenjünk abba, hogy hát ott nagyon rossz a helyzet, ott én reménykedem. Hát ott meg, hát ott szörnyűség zajlik. Tehát ez megköszönjük a pápának, de ezzel nem vagyunk beljebb. Sajnos semmivel, és én ugyanezt látom. A problémám az, hogy ha már egyszer politikai kérdéseket érint, akkor tegye le a garast, mondja el a konkrét véleményét, de az, hogy általánosságban, nem tudom ki ezt hasonlítani, talán egy konfrontálódást nem szerető köztársasági elnökhöz, aki azt mondja, hogy jaj, itt vannak csúnyák az országban. Még Mádl Ferenc is tökösebb volt, de komolyan mondom. Igen, álljon ki, mondja el a véleményét. Egyébként meg olyan kérdésekben, amiket azért az egyház szemére lehetne vetni, arról meg mély csönd van, ha észreveszed. Egy árva szó nincs soha. Jó, hát világos. De ugye még a halálbüntetéssel kapcsolatban sem fogalmaz meg véleményt. Több ezer vagy több tízezer petíció, rohadt hosszú menet, akik követelik, mind katolikusok, mind a pápához mennek, hogy egy értsen velük egyet, egy olyan kérdésben, ami, hogy mondjam, tehát ilyen keresztényi szempontból ez egy alapvetés, tehát ez nem olyan, hogy így ez megosztja a kereszténységet. Tehát hogy ez egy vallási alapvetés, hogy az emberi élet az a legnagyobb szentség, az emberi élet kioltása a legsúlyosabb bűn, tehát hogy ezzel kapcsolatban a pápa ez nem lenne egy ilyen nagyon vakmerő dolog, egy ilyen nagyon-nagyon tökös kiállás, ha azt mondaná, hogy támogatja a halálbüntetés eltörlését. Nem, azzal kapcsolatban nem, hát azzal nincs véleménye. Igen, viszont a több tízezer petíciót aláíró ember másnap reggel nem hívná föl, hogy hálást foglalna, ellentétben Bush-sal, mert hogy ha valószínűleg hálást foglalna, akkor az első telefont onnan kapná. Jó, de hát addig jó, amíg a pápa nem tesz konkrét kijelentést. Tehát így azt mondjuk, hogy akkor már tegyen konkrét kijelentést, de amíg nem tesz, addig még viszonylagos nyugi van. De ahányszor kinyitja a száját, és úgy gondolja, hogy na ő most komolyan keményen oda beszól, abban a pillanatban előadja, hogy Mohamed, én nem tudom mekkora véres népvezér volt, akik nem tudom. Valahogy úgy szólt, hogy az iszlám a gyűlölet vallása talán. Igen. Utána hetekig mosdatták szegényt. De hogy meg mit is mondott legutóbb? Hát legutóbb például előadta, hogy van pokol. De nem úgy, ahogyan számos katolikus, akik hát így próbálják a katolicizmust valamilyen módon korszerűvé tenni, tehát így úgy értelmezni, vagy valami olyan megfogalmazást választani, hogy 2007-ből is elfogadható hát, legyen. Értelmezhető legyen, így befogadható legyen, hogy hát a pokol, az ugye egyébként én is így gondolok a pokolra, tehát szerintem a pokol az Istenen kívüliség. Tehát az a már Istenen kívül nincsen semmi, de annak az illúziója, hogy nincs Isten. Tehát annak az illúziója, az a benyomás, az a megélés, hogy szerte szétszakadt az a kvázi tükör, amiben Isten képmását látjuk, az millió szilánkra szétrepett és szétszóródott. És egy ilyen fraktálba záródva, egy ilyen pokolban keressük Isten kis darabjait, és közben ütjük, verjük, összetörjük magunkat. Tehát hogy ez valamiféle ilyen módon képzelem én a poklot. És a mennyországot meg úgy képzelem, ahol ezek a kis üvegszilánkok mind összeállnak egy hatalmas egységé, és abban Isten képmására tudunk rá ismerni. Mondott-e ellentétben a pápával? Hát a pápa azt mondta, hogy erről rohadtul szó sincs. Tehát, hogy a pokol az nem Istenen kívüliség, valamiféle elvont, Istentől távoli, vagy valami Isten személyének jelen nem létéből lévő fájdalom, vagy borzalom, vagy valami ilyesmi, nem. Tehát, hogy ez tökre nem így van. Főutca 2-ben a pincében, bizony ott a kondér. Igen, kondér van, nagyon forró, és ott a ördögök főznek. De tényleg, tehát, hogy az olyan, így mondta a pápa, hogy az nem olyan, mintha, de olyan, de nagyon konkrétan olyan. Ezt mondta. Egyébként, hogyha valaki emlékszik arra, hogy mit is mondott konkrétan a pápa az iszlámról, mert ez most nekünk nem jut teljesen az eszünkbe, hogy mit mószerolta a pápa az iszlámot, az írja már meg nekünk, legyen szíves, a 06303030881-re. Segítsetek ki minket tudatlanságunkban. Egyébként emlékszel még, amikor Benedeket megválasztották, és sok kritika érte személyét azzal kapcsolatban, hogy az egyház reformálása valószínűleg elmarad, és erre személye a biztosíték, sajnálatos módon, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy akik a keresztény egyház megreformálását hirdetik, azok vajon mire alapozzák ezen reformok szükségességét, bár a reform szót azt már ne használjuk Magyarországon, mert Feri összeállítaná nekik egy csomagot. Ez olyan, hogy szűkül a szókincsünk, és szűkül az általunk használható szavaknak a száma, mert a politika egyik vagy másik oldala így rátenyerel bizonyos fogalmat, polgár, az az enyém. Reform nem az enyém. A reform, a reform, a polgár, és még számos más szó az, ami ki lett sajátítva. A nyugat, ami most... Igen, siker? Jó, tehát visszatérve, és így nekem az jutott eszembe, Vatikán honlapját nézegettem, hogy Isten igazából sok más egyéb probléma mellett, félretéve, az egyháznak a kommunikációjában látom a legnagyobb hibát. Az, hogy a 2000 utáni vagy 2007-es lehetőségekkel nem él. Nem látom, hogy kihasználná a média, az internet, stb. Tehát azokat a lehetőségeket, amikkel nyithatná a kommunikációs csatornáit nagy tömegek felé, és híveket toborozhatna. Én azt látom, hogy ők még mindig ott ülnek fönn, morfondíroznak azon, hogy jaj, miért nem olyan a világ, amilyet mi szeretnénk látni, vagy miért nem olyan, mint 30 évvel ezelőtt, de hogy korszerűek lennének, hogy úgy gondolkoznának, rossz a kifejezés, hanem hogy látnám, hogy fiatalosan közelítik meg a kérdést. Fiatalosan. Egyáltalán reflektálnának a saját helyzetükre. Tehát régen nekik nagyon nagy hatalom volt a kezükben, és nagyon-nagyon nagy lett az arcuk. Tehát a római katolikus egyháznak, az évszázadoknak a elképesztő mértékű hatalma, az kigyúrta az egóját valami bődületesen nagyra. Ezt a hatalmat mostanra elveszítették, de az egójuk az megmaradt. És továbbra is akkora arcuk van, és továbbra is mindennel kapcsolatban ők megmondják, hogy így meg itt, tehát hogy így húzzál le a farkadra gumit, vagy ne húzzál, tehát hogy ilyen dolgokba beleszólnak így az életedbe, de hozzá már nincsen egyrészt tekintélyük, hatalmuk gyakorlatilag, ez már az emberek véleményformálása iránti képességük, adottságuk, az hihetetlen mértékben lecsökkent. Na most, ez az, amivel nem tudnak reflektálni. Tehát ez az, amit nem tudnak észrevenni. Hogy nincsen meg az a bázis, az a hatalmi bázis már, vagy az a hitel, vagy én nem tudom, hogy hívjam, ami régen megvolt, de a fellépésük az tök ugyanaz. Tehát ez az alapvető furcsaság is, amit a liberális politika, vagy a liberális politikusok Magyarországon erre válaszul adnak, az is rohadt érdekes. Mert például, jó, hát Kókát ne nevezzük liberálisnak, ő valami egész mást ért liberalizmus alatt, mint ami valóban liberalizmus. Beszéljünk Fodorról, mert szerintem ő liberális. Hát Fodor az a liberalizmus még mindig az egyik legfontosabb politikai üzenetének azt tartja, hogy az államot és az egyházat szét kell választani. Az állam és az egyház szétválasztása az milyen fontos, és ez még mindig nem történt meg, mert az 1%-os támogatások, stb. És azt nem veszi észre, hogy az egyház az a múltnak a rémképe egy liberális számára. A jelenben nem az egyház az, ami fenyegeti a szabadságjogokat, nem az egyház az, amelyik az állammal összefonódva az egyén szabadságjogaira, az egyénnek a szabadságára igazából veszélyes, hanem éppen hogy a tőke. Éppen, hogy a gazdaság. Tehát nem az állam, nem az egyházat kéne az államtól szétválasztani. Nem a pártfinanszírozást kéne leválasztani az államról. A gazdaságot kéne. Tehát nézzük már meg, hogy kinek van jelenleg, melyik szegmentumnak, vagy melyik befolyásoló tényezőnek van jelenleg nagyobb hatása az egyes emberre. Az egyháznak, mondjuk a katolikus egyháznak, vagy a multitőkének. Tehát az embereket mi befolyásol jobban? A mise, vagy a reklám? Ezt kéne megvizsgálni. Ki finanszírozza inkább a politikát? Az egyház, vagy a piac? Ezt kéne megvizsgálni. Tehát a liberalizmusnak volna most is helye, csak valahogy nagyon-nagyon rossz helyen keresi az ellenségképeket, vagy nagyon-nagyon rossz helyen keresi a tennivalókat. Tehát a múlt rémképeivel hadakozik, mikor a jelennek nagyon-nagyon konkrét démonjai itt vannak, és fenyegetik a demokráciánkat, de azzal neki nincsen tennivalója. Azzal nincsen probléma. A tőkének ott van helye a politikában. Az államot meg az egyházat azt viszont szét kell választani, ugye? Talán azért, mert önmagáról van szó, amikor a tőkéről beszélünk. Valószínűleg tartom. Egyébként én számomra mindig nem világos, hogy a katolikus egyházat miért támadják ilyen szinten liberális oldal, vagy a liberálisok, és miért hallom folyamatosan azt 2007-ben, hogy az egyházat nem szabad állami pénzekből támogatni, etc. amikor egyrészt, hogy magukra az összeg, vagy tehát az összegről is elbeszélgethetünk, hogy ennél mennyivel, nem hogy kevésbé fontos, hanem mennyivel furcsább dolgokra megy el pénz, de a másik legfontosabb dolog az, hogy amikor valaki az egyházat támadja, és ugye pénteken beszélgetetek itt a srácokkal benne a stúdióban különböző vallási kérdésekről, amiről most nem mennék vissza, hanem nekem az jut eszembe, hogy 2007-et írunk. A katolikus egyház hibáival együtt, azzal, hogy a pápa néha mond hülyeségeket, hogy nem foglal állást olyan kérdésekben, amiben kellene, illetve állást foglal olyanokban, amiben nem kellene. Én azt mondom, hogy egy olyan világban élünk, amikor a szeretet helyét átvette a törtetés, most lehet, hogy populista leszek, amikor a család helyett a szingli életforma az, ami dívik, és egy olyan hívjuk szervezetnek, egy olyan szervezetet támadnak, amelyik ennek pont az ellenkezőjét hirdeti. Mi, de figyelj, Robi, komolyan, tehát azok az értékek, amiket az egyház hirdet. Minden, de nincs helyén. De minden szervezet a szeretetet hirdeti. Melyik az a szervezet? Most mondjál nekem egy olyan szervezetet, amelyik nem a szeretetet hirdeti. A Knorr levesport is úgy adják el, hogy ha szereted a gyerekedet, akkor ezt veszed neki, mert így tudod kifejezni a gyerekednek a szeretetet. A te szeretetedet. A római katolikus egyház ugyanígy a szeretet marketinget használja fel arra, hogy a komplett Vatikánt aranyjal futtassa be. Ez az embereknek a történelmi képzete, a történelem alapján bevésődött, a tudatába bevésődött averziója az egyházakkal szemben. Ne mossuk össze az egyházat Jézussal. Tehát a római katolikus egyházat Jézussal. Tehát Jézus hirdeti a szeretetet. A római katolikus egyház Jézust használja fel arra, hogy hatalmat, hogy pénzt, hogy gazdagságot, hogy befolyás hát szerezzen. Pont az előbb mondtad, hogy a gazdagság és a pénz meg a befolyás az már letűnőben van. Na jó, igen. Robi, de figyelj, de ne állítsuk már a Knorr levespor mellé. Tehát azért az egyháznak a mai napig közösségépítő funkciója van. Azért a mai napig talán, nem hogy a mai napig, az egyház által finanszírozott, vagy az egyházi iskolák, vagy az egyház karitatív tevékenysége, amit végez. A Knorr levesporttól egyiket sem látom. Az igaz. Egyébként egy csomó mindenben igazad van abból, amit mondasz. Valóban egy csomó hasznos, társadalmilag fontos funkciót lát el az egyház, de az is igaz, hogy a Knorr levespor miatt nem halnak meg annyian AIDS-ben az afrikai kontinensen, mint amennyien meghalnak a római katolikus egyház és a pápa miatt, aki szerint, aki katolikus, az nem használhat óvszert. Tehát pro és kontra lehet igazunk ebben a kérdésben. Egy csomó dolog nagyon helyes és jó, amit az egyház csinál, egy csomó dolog meg nagyon helytelen és nagyon rossz, amit az egyház csinál, tehát ez sem lehet általánosítani. De mennyi SMS kaptunk, nézd csak. Ki lehet váltani a böjtölést jó cselekedetekkel, írja Tibi. Ezt egy lelkipásztortól hallottam nagypénteken, aki éppen brassóit evett egy étteremben. És nagy jattot adott a pincének. Fuzsi nagyon kemény szavakat használ. Na hát ez a kiöregedett burzsúj pederaszta meg különösen szánalmas, gondolom, hogy a pápára vonatkozik, vagy inkább azok az ezrek, akik tolonganak a téren, hogy hallgassák, mennének inkább egy jó koncertre, ha tömegre vágynak a kedves hívők, írja Fruzsi. Fruzsi, én arra szeretnélek kérni, hogy toleráljad azt, hogy ki milyen koncertre jár. Van, aki a pápát akarja meghallgatni. Én se hallgatnám, én se látok abban semmi értelmet. Én egy tök abszurd dolognak tartom egyébként azt, hogy a pápa ott elmondja minden nyelven, hogy kedves hívek, nagyon köszöntelek. Vagy azt mondja, hogy áldás békesség. Tehát, hogy ez, és akkor így elmondja utána, tehát így valami 600 nyelven elmondja egymás után. Ez egy abszurd, értelemellenes, és egy ilyen öncélú rituálé az egész, és semmi, és egyébként, tehát hogy így, és akkor elmondhatod, hogy a pápa a te anyanyelveden szólt hozzád. Az egész egy ilyen, hogy mondjam, nem, tehát kicsit kirakat. Ja. Erre mondom, hogy tehát így marketing az de, nagyon... De ahogy ki milyen koncertre jár azzal kapcsolatban, azért így volna egy-két megjegyzésem. Például a kokaira Fidesz nagygyűléseken azért láthatunk sok csápoló embert, akik szintén koncertre mennek, mert semmi másról nincs szó szerintem. Orbán Viktor koncert. Pszichológiáját nézünk. Orbán Viktor koncert. Tényleg így van. A pápáknál farizeusabb nincs a világon, írja az SMS író. Ossza szét a lovettát, amit a naív hívektől kap az egyház RT. Nagyon egyszerűek vagytok, írja András. Én bírom az ilyen SMS-eket, amikor azt írják, hogy mi nagyon egyszerűek vagyunk. Hát kedves András, hát a te komplex meglátásaidat miért nem írod le inkább a helyet, hogy azt írnád nekünk, hogy mi nagyon egyszerűek vagyunk. Tehát ott van az a sok karakter, és arra pazarlod, hogy mi milyen egyszerűek vagyunk a helyet, hogy azt a komplexitást, azt a szellemi alternatívát, amit te hordozol, azt felmutatnád nekünk. Hát licces, írd meg nekünk azokat a komplex meglátásaidat, amiktől ez a műsor jobb és komplexebb is, összetettebb is, és összefüggőbb is, és intellektuálisabb is lehet. Ennyi az üzenet, hogy egyszerűek vagytok? Nagyon egyszerűek vagytok, András. Tudod, hogy melyik az a három mondat, amelyik minden verekedés előtt elhangzik? Mi van? Miről szól a húsvét? Kérdezi az SMS író. Tegnap késő este megtudtam a zavaró állomáson. Tudnélik? És itt vége az SMS-nek. A fene. De majd lesz folytatása. Hát én nagyon remélem. De ez a szavar, szerintem ez a poén, érted? Ja, már. Miről szól a húsvét? Tegnap később este megtudtam a zavaró állomáson. Tudnélik? Igen. Kicsit későn esetleg. Igen. Én egy sikeres nyugati reformer polgár vagyok. Akkor én egy senki vagyok? Kérdezi ezé. mert hogy ezek a szavak, tudod, ezek ki lettek sajátítva. Hát nem tudom, hogy ki az, aki nyugati reformer polgár. Nem nagyon van. Ebben az országban kevés. Bebizonyítottad, hogy egyformán hülye vagy a politikához és a valláshoz, úgyhogy befoghatod az orcádat, te népművészeti cserépedény. Gondolom, ezt nem olvasod be, írja Csucsú. Azért a tőke hasonlít az egyházra, este mise, reggel semmi se, írja öreg modoros. Kedves Csucsú, most én olyan hülye vagyok a politikához és a valláshoz, hogy fogjam be az arcomat, hát akkor inkább írjad meg azt, hogy miben tévedtem, mit mondtam rosszul, mi van máshogyan, tehát, de ezek a minősítgetések, hogy hát te hülye vagy, hát te hülye, hát nézd magadra, hát hogy nézel ki, hát hogy öltöztél fel, hát paraszt vagy, hát hülye vagy, hát anyád hogy van? Tehát ez nem színvonal, tehát hogy akkor írd meg, légy szíves, hogy mit mondtam hülyeséget, miért túl egyszerű, mire nem világítottunk rá, mi kéne a téma teljes komplexi. Mi hiányzik ebből az okfejtésből? Hát érted? Ennél nagyobb egyszerűség, ennél nagyobb primitívség nincs semmit, hogy olyan hülye vagy te, hát milyen hülye vagy te. Éneket én szoktam küldeni, ha nem vagyok bent. Robi bácsi, nem is tudod, mekkora igazságot mondtál Jézus és az egyház viszonyáról. Jézus sose mondta, hogy cölibátusban éljenek és pénzt harácsoljanak. Hát nem. De Jézus arról se beszélt, hogy óvszert húzzál a nemi szervedre, meg, tehát hogy így, ezekről a dolgokról itt tökre nem volt szó. Egyáltalán. És akkor azt mondja a pápa, hogy ő Krisztus földi helytartója. És olyan dolgokról beszél, meg olyan dolgokra utasít, amiket Jézus így nem mondott. Tehát így, ha ő Jézus földi helytartója, akkor használja az ő tekintélyét, meg az ő nyilvánosságát arra, amit Jézus mondott, azt mondja el újra, kicsit másképpen fogalmazza, tegye érthetővé a ma emberének, stb. Tehát te legyen Krisztus földi helytartója, legyen szíves. Ha már erre hivatkozva mond olyan dolgokat, amikről Krisztus egyáltalán nem is beszélt, nem? Ez lenne valószínűleg lényege. Szerintem azt akarta írni az illető, hogy nagyon nagyszerűek vagytok, írja MZ. Nem értem, mindegy. Az egyszerűbből lett nagyszerű. Ja, nagyszerű, igen, igen. Sziasztok! Az 1%-ot, amit az egyház kap, ne, az 1%, amit az egyház kap, ne járjon automatikusan, hanem mindenki hagyd döntse el, hogy annak adja, akit érdemesnek tart erre. Írja öreg Bicsuhanc. Nem inkább az a probléma, hogy csak a négy történelmi egyház közül lehet választani? Tehát adhatod a katolikusoknak, adhatod a reformátusoknak, adhatod az evangélikusoknak, és adhatod a zsidóknak, de másnak nem adhatod. Tehát, hogyha... Ez biztos? Én így tudom. Hú, én most töltögettem ki a papírokat. Hogy ezt az 1%-ot, ezt nem... Én így tudom, hogy ezt az 1%-ot ebből a négyből választhatod. De hogyha máshogy tudjátok... A második 1%-ot, igen. Igen. Mi? Nem. Hát de, az egyiket a társadalmi szervezetnek adhatod. A másikat az bármilyen társadalmi szervezetnek adhatod. Hát az akárkinek. És, és van a másik 1%, az meg egyháznak is ebből a négyből valamelyiknek, hogyha jól tudom, ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy ezzel kapcsolatban is egyébként nyugodtan írjatok nekünk, és igazítsatok minket helyre, hogy ne legyünk mi ilyen sötétek. 06303030881 az SMS szám. Pátosszal teli szentbeszédet mondott szombat éjszaka a római Szentpéter Székesegyházban 16. Benedek pápa a húsvéti virrasztás lezárása alkalmából. Az egyházfő kérte Jézus Krisztus szálljon alá korunk éjszakáiba és poklába, hogy megmentse az emberiséget, amely arra vár, hogy elvezessék a fény felé. Az Úr ma is kinyilvánítja, hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél és erősebb a halálnál is, hangoztatta a pápa. A pápa szentbeszéde után meggyújtotta a húsvéti gyertyát, és ezt követően került sor a szertartás utolsó részére, amikor is a római katolikus egyház feje gyermekek és felnőttek egy-egy csoportját keresztelte meg, szimbolizálva a húsvét legfontosabb üzenetét, a feltámadást és az újjászületést. A felnőttek ezúttal kizárólag nők voltak, köztük kettő kínai asszony, akiket gyermekeikkel együtt keresztelt meg a pápa. A megkeresztelt felnőttek között egyébként nem volt európai. A két kínai nőn kívül még két japán, illetve egy kubai és egy kameruni részesülhetett abban, hogy a pápa keresztelje meg őket. Az egy másik szintű keresztség? Tehát az Krisztusabb megváltás? Vagy hogy is? Nem is tudtad, tehát, hogy engem a pápa keresztelt. Tehát tudod mennyire ellentétes és idegen a kereszténységtől bármilyen rang, vagy bármilyen cím. Kicsit hát a politikai elit fogalmát látom. Kaptuk egy ilyen SMS-t, hogy rosszul tudod. De hogy van jól. Tehát, ez is olyan, hogy így, nehogy leírjad, hogy mit tudok rosszul, és hogy van jól. Tehát, hogy ma mindenkiben rosszul tudod, nem úgy van, meg ülye is vagy. Szóval, az az érdekes, hogy a római katolikus egyház az említetted, hogy mennyire fontosnak tartja a családot, meg a gyermeknemzést, többek közt a gumiószert is ezért tiltják, tehát hogy a család, meg a gyerekek az mekkora áldás, és hogy Krisztus hogy örül ennek, stb. És érdekes módon ők, akik ezt papolják, szó szerint, tehát ez, ebben az esetben ez nem, semmi pejoratív nincs ebben, ők ezt papolják, pont ők, az ő számukra ez kifejezetten tiltva van. Ez az áldás, ami Krisztusnak tetsző. Milyen érdekes. A cölibátus az ugye arról szól, hogy a világ legjobb és legszentebb és legigazabb és legkrisztusibb és legkeresztényibb dolga, a szaporodás, a sokasodás, a család, az tilos. Na most lehetséges, hogy én most itt sarkítok, és valójában csúsztatok, és valójában nem erről van szó, nem a családdal van bajuk, hanem a szexualitással. Alright. Ebben az esetben fogadjanak örökbe. Mondjuk élhetne együtt egy pap, mondjuk egy főpap, meg egy apáca. Nem kéne, hogy legyen köztük szex. És akkor fogadjanak örökbe egy szegény gyereket, mondjuk Afrikából, vagy Ázsiából, és éljenek úgy együtt, kvázi, mint egy család. Hát az mennyire keresztényi dolog lenne? És semmi szex, semmi bűn, csak család. És mégsem érdekes módon. De annyi pénz, ami ott mind felhalmozódott, és egyetlen egy gyereknek a szájába kifli nem kerül belőle, csak a papolás megy, hogy a szentséges család, sokasodjatok, és a kis gyermekeket küldjétek ide elém, hogy megkereszteljem őket, de én nem etetem őket, de én nem szülöm meg őket, de én nem csinálom meg őket, de én nem fogadom örökbe őket, de én nem tanítatom őket, én csak megkeresztelem őket. Amen. Ugye? Igen, kicsit furcsa. Egyébként visszatérve a keresztelésre, tehát a pápa megkeresztelt nem tudom hány hívet, és ugye úgy szólt a híradás, hogy kubai, kínai, illetve japán hölgyeket keresztelt meg. És rögtön az jutott eszembe a sportdiplomácia. Tudod, amikor mondjuk Ázsiában van valami bajnokság, teljesen mindegy, és akkor hirtelen mindig kiderül, hogy az adott rendező ország képviselői nyerik sorban a számokat. Általában ugye ez olyan sportágakra igaz, ahol nem centivel, kilóval és stopperrel mérik az eredményt, hanem mondjuk műkorcsolja, testépítés, meg stb. És nagyon érdekes, hogy Törökországban rendezik a VB-t, és egy török lesz az abszolút bajnok. Most szóval én nem látom át azt, hogy a pápának miért kell így megválogatnia a megkeresztelendő híveket. Tehát így az elsőt jöjjön, nem? Ja. Egyébként igazuk van az SMS íróknak, nagyon sok SMS író írja, meg neked is igazad volt, hogy bárkinek lehet adni, írja, hogy buddhistáknak adtam, hídgyülinek adtam, tehát bárkinek lehet adni. Már rá is jöttem, hogy mivel kevertem össze. Csak a négy egyházi intézmény, ugye a katolikusok, a evangélikusok, a reformátusok, meg a zsidók, ők kapnak állami támogatást. Tehát, hogy ők nem csak százalékot kapnak, hanem még ezen felül állami támogatást is kapnak. Nem, baj, Robi, majd kimegy az APEC revízió, és akkor majd eszembe jutatják. Jó, hát így emlékszem. Jaj, hát nagyon csapkodják az asztalt az SMS írók, hogy Robi, egyszer készülj fel! Ilyeneket írnak, hogy jaj Istenem, hogy jaj, de nagyot tévedtem, de nézd, ez egy fórum, érted? Ezt mi közösen készül ez a műsor, gyerekek. Hogyha nem tudom, hülye vagyok, írjátok meg, beolvasom, nem szégyen, nem olyan nagy gáz. Együtt dobjuk össze a tudásunkat, együtt kiokosodunk. Hát, konkrétan az 1% miatt? Csak egyszer készülnél fel! Nem tőlem kell megtudni a frankót, ott a Wikipédia, gyerekek, érted? Nem, Robi, nem lexikon. Nem vagyok beoltva tévedés ellen, értitek? Tehát, hogy ezt nem tudtam, feltettem a kérdést, megírtátok, köszi, ennyi. Tehát, hogy ha tényleg arról van szó, hogy ti csak a nagyon pontosan ellenőrzött információkra vagytok kíváncsiak, akkor a Kossuth Rádiót ajánlom a számotokra. Vagy Bolgár Gyuri bácsit, ő neki nincsenek tárgyi tévedései. Na, van egy jó csomó SMS. Srácok, az nem öncélú rituália, amikor Mick Jagger bejön, ugyanannyi ember eli a pecsába, és azt mondja, szervusz Budapest, nekem fontos ez a rituálé. Ezen felül nem csak a négy történelminek lehet adni, a krisnásoknak is igen. Rosszul tudod, igen. Az 1%-ot bejegyzett egyháznak adhatott, tehát a hídgyűlinek is igen. A buddhistáknak is adható az 1%, írja Noémi, köszönöm, igen. 16. Benjo úgy fest, mint a főinkvizítor a Columbus című filmben. Hú, én nem láttam, de el tudom képzelni. No, akkor kifejtős kritika. Na, hogy jók vagytok, mert ügyesen pakoltok egymás után értelmes szavakat, már szinte készségszinten csináljátok, ezt irigyelte biztosan az egyszerűen fikázó hallgató, írja Fruzsi. Megvédtek minket. Jaj, köszi Fruzsi. Igazad van, Robi, írja Fonya. Én is elnyomásban élek. Református suliba járok, nem lehet koponyás pólót se, semmi ilyesmit viselni, pedig punk vagyok. Szegény Fonya. Közel 100 Magyarországon bejegyzett egyháznak adhatod, mielőtt fikázol, nézz utána. De fikáztunk. De nem ezzel kapcsolatban. Nem ezzel kapcsolatban nem, fikáztunk. Fikáztunk, és mellesleg ezzel kapcsolatban. De rögtön már így bizonytalan voltam, így kérdeztem, hogy így, hogy lehet, vagy így nem, nem így van. Ez a legkisebb baj. Ez a legkisebb baj az egyházzal. Érted? Na, de már mindjárt a torkunknak ugranak. Robi. Biztos, hogy irritálja az embereket az, hogy ilyen rohadt nagy hangon üvöltözzük azt, hogy ennek az anyját, meg annak az anyját, nem? Felkészületlenül jöttél az adóbevallásod negyedik C oldalán. A 26-os rovatba mit kell beírni? Nem tudom. Hoppá. Nem tudom. A nememet. Nem? De lehet. Nem, bocsánat. Nem adható más célra is, lásd, adóbevallás. Aha. Bármilyen bejegyzett egyháznak adható. Köszi. Igen, de csak a második 1%-ot azért tisztázzuk, hogy a 2-1% van. Aha. Itt nem a szex a gond, hanem a vagyonfelosztás, írja öreg motoros. Igen. Tudjuk jól. Igen. Jó. Tudjuk jól, hogy miről van szó. Az egyházi vagyon ne forgácsolódjon szét, mert hát világos, hogy a családban az a hülye gyerek az örökölne. Tehát ilyen öröklős gyerekek nekünk nem kellenek. Tudod, milyenek kellenek? Kis csóró gyerekek, akiket keresztelünk, meg bérmálunk. Azok a jó gyerekek. Szaporodjatok, sokasodjatok gyerekek. Az olyan gyerekek, aki majd megkapja tőlem azt, ami nem a pápára szállna. Azt nem. Ugye? Egyébként mit fog kezdeni majd az egyház a túlnépesedés kérdésével? Mert hogy azért már ezt pedzegetik rendesen. Egyébként visszatérve még egy gondolat. Valaki a Mick Jagger koncertet emlegette, és így eszembe jutott, hogy egy Orbán Viktort is rockstárnak hívtuk, meg a húsvéti misére való elmenetet, illetve a húsvéti misét is hasonlítottuk a Mick Jagger koncertjéhez, és így az jutott eszembe, hogy azért Mick Jagger koncertje, az mégiscsak tisztességesebb, mind a kettőnél. Ugyanis a Mick Jagger koncert elén megmondják konkrétan, hogy mennyibe kerül, és ha elmarad, akkor visszakapod a belépőd árát. Aha. Ha jó, ez nem hátrány, igen. Ez tényleg így van. Szent családmodul? Atya, fiú, Szentlélek, két férfi és a nő? Négy kerék, három szoba. Ez mondjuk érdekes felvetés, de várja, mi az, hogy atya, fiú, Szentlélek? Tehát miért a Szentlélek az nő, Szentlélek az galamb, ha jól tudom. Aha. Tehát atya, fiú, Szentlélek, hát van egy nemtelen, tehát egy ilyen androgűn dolog, ami ugye az atya, hát a fiú az ugye egyértelműen férfi, és hát van egy jószág, ez a galamb, ugye a Szentlélek, tehát ugye, ha már ezt így, már nyilvánvalóan primitív így ez a nemi felosztás, de legalább megtettük. Azt írja az SMS író, hogy nem az a gond, hogy tévedsz, Robi, hanem hogy mindig magabiztosan ordibálsz. Jaj. És ez miért gond? Nem az a gáz, nem lenne gáz, írja Bab, hanem kinyilatkoztatnál állandóan. És ez miért gond? Nem értem. Tehát, hogy így lehet velem szemben kinyilatkoztatni bármi. Hogy tévedsz. Hát kinyilatkoztatsz, tudod, mit bírok nagyon? Ez még talán befér a hírek elé. Amikor arra szólítanak fel, hogy mondjad azt, hogy szerintem. És akkor az nem lesz olyan, mint a kinyilatkoztatás. Tehát a kinyilatkoztatás, az tudod, mit jelent? Szerintem nélkül mondani valamit. Tehát azt mondani, hogy ez egy hülye. Ha azt mondod, hogy hát én úgy gondolom, hogy ez egy hülye, vagy azt mondom, hogy szerintem ez egy hülye, akkor az már nem kinyilatkoztatás. Ez egy akkora kretén baromság. Szerintem az teljesen értelmetlen, az egy töltelék szó, és másra se jó, mint hogy gondolkodni tudjál közben is, hogy mi az, ami szerintem. Tehát az csak arra jó, hogy az időt húzzad. onnan lehet tudni, hogy szerintem, hogy én mondom. Tehát tudod, amikor a hangomat hallom, akkor képzeld el azt, hogy szerintem, vagy képzeld el azt, hogy nekem az a véleményem, hogy én úgy gondolom, hogy lehet, hogy tévedek, még ezt is nyugodtan rakd elé. De ezeket fölösleges kimondani, mert ezek nem informatívak. Nyilvánvaló, hogy szerintem. Igen, tehát a beszélő személyből az alany, hogyha egyes személyes személyből beszélünk, kiderül. Egy tudod, mitől kapok még sírógöcsöt az SZVSZ-től a szerény véleményem szerint. Tehát én annyira demokrata vagyok, hogy amikor valamit mondok, akkor már előre belecsomagolom, hogy másnak lehet más a véleménye. Tényleg? Nem mondod? Tehát, hogy ez a kinyilatkoztatsz, ez azt jelenti, hogy sosem mondod, hogy én úgy gondolom, hogy hát én arra gondoltam, de lehet, hogy nincs igazam. Ezeket, tudjátok mit? Ezt most így előre elmondom, a következő másfél évben elhangzó összes kijelentésem elé illeszétek be agyban. Én úgy gondolom, hogy... De lehet másnak a véleménye más. Igen, más gondolhatja másképpen. Várjál, van még. Az én személyes meglátásom szerint speciel, valamint én a magam részéről úgy gondolom, hogy... Na, ezek így jók lesznek? És akkor mostantól kezdve egyszerűen csak mondok valamit, ne írjátok, hogy kinyilatkoztatok, ez ott van előtte. Csak hadd ne mondjam el mindig, mert egy csomó értékes műsoridőt vesztünk ezzel. Robi, nem gondoltam, hogy ebben a témában ennyire süket vagy. Megint ugyanitt tartunk, tehát nem leírja, hogy mi a probléma. Na jó, hát köszi. Úgy tűnik, hogy most már ennyiben maradunk. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi üléseinek közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről, a szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Turkáljunk a reflexiókban, itt vannak az SMS-ek az SMS falon. Egy SMS író azt írja, hogy nincsen igazam, amikor azt mondom, és végre kifejt egy értelmes ellenvéleményt, hogy a pápa tehet, meg a gumiófszer tehet az écesekről az afrikai kontinensen, mert hogy a pápa az tiltja a házasságon kívüli szexet, és emellett a gumiófszert. Na most, hogyha megtartod azt, amit a pápa mondtát, nem szexelsz házasságon kívül, akkor nincs szükséged gumiófszerre, kvázi nem leszel éces. Na de az mégsem egy hozzáállás valaki részéről, aki keresztény, hát még ha Krisztus földi helytartója, hogy aki viszont nem tartja meg, amit mondok, és szexel házasságon kívül, az meg legyen éces. Tehát ez mégsem hozzáállás, azért képzeljük el Jézust, ő hogy állna ehhez hozzá? Sokan aggódnak értünk, azt írják, hogy kár lesz a Demokrácia RT-ért, meg mások írják, hogy vigyázat, a műsor kezd a Boros-Bocskor sóra emlékeztetni. Tehát, ez sértés. Jó, hát, hogyha ez nektek a Boros-Bocskor, bárcsak emlékeztetne ez a Boros-Bocskor sóra. De annyira jó lenne, mert nekünk nem is kéne ezt csinálni, abba hagyhatnánk. De az ország leghallgatottabb rádió műsora erre hasonlítana, azt mondanám, hogy csinálják. Én lépek. Tiszti keresztel a melledem. Viszontlátásra. Jaj. Kiabálj, Robi, rász fel engem, taníts engem, mester, írja Soma, én pedig visszautasítom. Vezessék be a cölibátust a parlamentben. Kevesebb politikus megmarad a zsé. Ha. A böjtöt kéne rendszeresíteni. Igen, de ő már arra utal, hogy itt dinasztiák fognak alakulni majd lassan a Deutsch-Führ is MDF-es lányt vett el, Rogán Tóni is MDF-es lánnyal járogat és gyűrűzget. Tehát azért az ott... Aha, tehát most már nem csak arról beszélünk, hogy ciklusokon átívelő politikai generációk, elit. Degenerációkon, bocsánat. Igen, degenerációkon keresztül ívelő politikai elitek. A kommunisták elég zakran zavarják az adásotokat, tudtok? Erről írja a másik Zotya. Nem igen, tudok. Már fegyveres szabad csapataink elindultak, igen. Hogy lőjék a zavaró állomást. Nézzétek el nekik, mert nem tudják, mit beszélnek. Igen, köszi. Bundapet írja, én az Orbánra szoktam mondani, amikor ritkán megszólal, hogy kinyilatkozik, és a hívei előtt kegyeskedik beszélni. Köszönöm az analógiát, igazán jól esik. De egyébként van is benne valami. Tehát... Sosem mondja, hogy szerintem. De nem az a baj az Orbánnal, ahogy nyilatkozza azt, amit mond, hanem amit mond, könyörgöm. Nem az a baj, hogy nincs előtte, hogy szerintem, az a baj, hogy azután mi jön. Tehát, nem az a baj az Orbánnal, amilyen stílusban előadja meg, ahogy felöltözik. Arról van szó, amit mond, érted? Nem, tehát, hú, az is sok minden a probléma az Orbán Viktorral, tehát az, hogy ezt milyen morális alapokon mondja. Ja. Amikor rendszert kritizál, az a legjobb, igen, az a legszebb. És a leggusztustalabb szerintem abban, amit Orbán Viktor csinál, hogy igazából ő sem teszi le a garast. Elmondja az ellenségképet, elmondja, hogy mi összetartozunk, ők is, akkor most tisztelt hölgyeim és uraim, itt vagyunk az Asztóriánál, lehet hazamenni. Aztán majd jó, megnézem a tévéből, hogy szétverik a pofátokat, meg le lehet váltani a kormány, meg el lehet kergetni az új arisztokráciát. De hogy egyszer kimondja, vagy nem mondja. Tehát soha nem konkrét, mindig csak utalgat, hát arra, persze, de már mióta? El lehet őket nem zavarni, hogyha vagy annyira bátor, hogy kimész a Kossuth térre, én ezt azért nem mondom. Igen, meg ahogy lebegtett, hogy ha most már nagyon-nagyon-nagyon nem sokára már közösen kell mozdulnunk. Ez így mindig elmondja. Ez tudom, kicsit olyan, mint a Rubin Trékának a fitness edzése, amit a Margit szigeten szoktak tartani, hogy akkor egyszerre kell mozdulni, igen. De az bírom, amikor a fitness Norbi adja elő a férje, tudod, az is, hogy mindig kitalál valamit, amikor így széles kar mozdulatok, akkor és azt kiabálja, hogy és most Batman! Igen, Batman! És akkor így előre mozog, mit tudom, így a két kezét elől összekulcsolja, akkor meg, és James Bond! Igen! És ez az ember társadalom milyen mértékű lenézéséről tanúskodik, tehát hogy így, hogy asszociálsz, tehát ez a James Bond mozdulat, ez a Batman mozdulat, tehát hogy ez olyan, mint a bevásárlóközpontokban, amikor parkolsz a kocsival, és akkor van ilyen, hogy csiga, meg van ilyen, hogy páva, szamár. Tehát, hogy így ezek, és akkor ezek a sorok, tehát itt találod meg az autódat, hogy én a fecskében voltam ott a jobb oldalon a fecske sorban. Robi, tudod, mi a szörnyű? Mint az óvodásoknak, komolyan, tehát egy számot nem tud megjegyezni, hanem egy ilyen jelet kap. Ez lehet, hogy így van, de én még a kis fecskét is el szoktam felejteni. Egy aprócska sztori, idevág, hogy a parkolóban hogyan tájékozott. Jenkiknél voltunk én, és New Jersey-ben egy ilyen böszme nagy bevásárló központ parkolójában mászkált, és a srác, akivel kimentünk, egy ilyen 6 méteres kvázi CB antenna lógok kocsi tetején, és egy Michelin baba fityeg ott. És így kiszálltunk, és így néztem, hogy te ez mi, és akkor mondja, hogy hát ez tulajdonképpen nem antenna, de majd megtudod, hogy mire jó. És amikor kijössz a bevásárlóközpontból, akkor jössz rá, hogy ez az egyetlen egy támpont, ami alapján megtalálod az autót. Aha. A hülyeség, mindegy. Tehát a kis csiga a bevásárlóközpontban. Igen. Ahol tiszteletben tartják az emberi jogokat, írja Jojoba, ott beszabályozódik a népesség. A természet önszabályozó mechanizmusa nem emberi akarat szerint működik. Köszönjük. Sziasztok, bármilyen bejegyzett egyháznak adhatod az 1%-ot. Köszi. Vigyázat, a műsor kezd hasonlítani a borosbocskor showhoz, szerintem borosbocskor vigyázzon, nem mi. De tényleg, ha kezd hasonlítani, hát miénk a jövő? A bátor jövő. Gergényi locsoló verse húsvétkor a Kossuth téren jártam, nagy tömeget láttam, fel kéne oszlatni, szabad-e locsolni? Nem volt ilyesmi, most legalábbis. Még Visszhang TV-t nézem, de vége tihany. Nem értem. Echo TV. Ja, igen. Csak a vége tihany. Aha. Jó, az Echo TV az nagyon súlyos, ami ott zajlik. Az durvább, de két hét alatt lett durvább, mint a Hír TV 4 év alatt. Tehát amit csúszott jobbra, de a Hír TV is sokkal inkább középen volt régen, és így lassan ők is csúsznak egyébként jobbra. Én igazából nem veszem észre, viszont amikor a Borókai igazgatott ott, akkor szerintem sokkal kiegyensúlyozottabb volt a Hír TV. Most már azért sokkal erőteljesen csúszott jobbra, de hát amit az Echo 2 hét alatt előadott, az... Turbó magyar lett. Két perc. Hát Pörzsölő című műsor. Na jó, Pörzsölő. És milyen műsor volt? Hát a Pörzsölő című műsorban mi történt? Mit látok? Tegnap néztem, és Léva Janikóval, Orbán feleségével beszélgett Pörzse Sándor, és így búcsúzott el tőle, várjál, hogy én nagyon szeretném azt a rengeteg bölcsességet, elsajátítani, amivel ön túl tud lépni azokon a dolgokon, amiken én nem tudok. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy megtisztelt a jelenlétével. Tehát, hogy az, amikor, kelte másik amikor, hát igen, de amikor valaki ott tart, hogy Orbán Viktor feleségének nyal be. Tehát amikor itt neki tart, miért? Egyáltalán. Tehát, hogy miért nem azt a bölcsességet, hogy túl tud lépni olyasmin, amin én nem tudok. Tehát, hogy így... Gondolom, hogy ezek a piszok kommunisták itt országolnak, nem? Tehát nyilván ilyesmi, mert hogy érted, az Orbán felesége arról beszélt, hogy így, hát minden napra egy recept, hogy kiadott valami könyvet, amiben ilyen receptek vannak, meg hát így a háztartás. Igaz magyar ízek. Család, meg ilyen. Tehát, hogy így erről beszélt, érted, ami így, hát ilyen női téma, így próbálta így a női vonalát ennek a népnemzetiségnek, meg az orbániságnak így felmutatni. Ami hát jellemző, hogy 30 fölött egy nő a médiában mit kezdhet magával, hát vagy levetkőzik, vagy készít egy szakácskönyvet, nem? Esetleg szül egy gyereket. Tehát, hogy így, ezek a női szerepek a médiában, amit így 30 fölött így elő lehet adni. Körülbelül most igen. Teljesen volt szakácsműsort vezet. Igen, tehát hogy így igazából ezt adta elő a maga részéről a Pörzse, és az a félelmetes, hogy már ilyen beszélgetések vannak az Echo TV-n, hogy így ülnek valami asztalnál, és akkor ilyenek hangzanak el, hogy ezek miért gyűlölik ennyire a magyarságot? Tehát így ilyen felvetések vannak. Rekoncepciók nélkül. Borzalmas egyébként. Hihetetlen. Valami vasárnap reggel kapcsoltam be, és Pörzse állítattal nézte a torinói leplet, illetve annak a másolatát, amiről éppen előadást tartottak, és gyakorlatilag azon kívül, hogy nem kulcsolta össze a kezét, majd, hogy nem imára borult. Kész voltam teljesen. Nem tudom, egyébként most ő vezeti az egész televíziót, vagy mi lett ő ott, műsor, főszerkesztő, vagy egyszemélyes mindenek? Kicsoda? A Pörzse. Dehogy is műsort vezet, van egy műsora, semmi. Semmitől? Nem. Miért mindig őt látom? Nem tudom. Én erről tudom. De hogy az a címe a műsornak, hogy pörzsölő, de pörzsölni, azt nem a disznót szokás mielőtt levágják? Miután levágták. Vagy miután levágják? Persze, megszúrod, és utána. De várjál, de akkor ez azt jelenti, hogy tegnap abban a műsorban, nem, hát Lévai Anikó, Orbánné Lévai Anikó pörzsölése zajlott, nem? Mert hogyha ez a műsor a pörzsölő, akkor Pörzse Sándor pörzsöl, nem? Tehát, hogy akkor ez történt tegnap, nem? De miért? De hát ez mi más jelent? Tehát ez a pörzsölő, nem? Igen. Ja. Nem tudom, más értelemben nem ismerem ezt. Tehát, gyakorlatilag én, ha a pörzsölő szó szóba kerül, egyetlen dologra tudok gondolni, vagy a szalmával történő pörzsölésre, vagy a modern megfelelőjére, a PB-gáz és a kemping lángszóróra. De fölrobban a disznó. És fölrobban volt egy ilyen, de tényleg. Nem tolhatod a szájába, azt hiszem. Nem szabad a szájába, mert bevaltatták a disznót, és utána akarták pörzsölni, mint Pörzse az Echo TV-n, és szétrobbant a disznó. Hát az kemény. És volt egy csávó, aki annyira röhögött, hogy így leesett a székről, és utána a mentő vitt el röhögést. Így nem bírta abba, hogy valami... Városi legendák. Hát igen, ezek jók. Neki a báj, nem vagyunk sötétek, írja Titi. De hogy vagytok ti sötétek? Nem én kiabálok, valaki itt bennem. Tudod, ez tudod, miben volt? Ez a Sörgyári Kapricsóban volt, a Pipin bácsi volt. Igen. Nem én kiabálok, valaki itt bennem. Jaj, ez annyira jó, nem? Robi, a provokatőrök provokálnak. Most már csak az a kérdés, hogy ki a vevő rája. Annyira jó a tartalom, de miért kell ez a primitív szöveg? Üdv a mester. Ó, mesterünk, köszönjük. Igyekezni fogunk kikupálódni számodra. Apám is OKG, de nem követem az úton, ellenben az öcsémmel, aki sosem szeretett dolgozni. Ergo jó politikus lesz, nem is beszélek vele. Jókat, írja Tom. Mi az az országgyűlési képviselő? Apám is országgyűlési képviselő, de én nem követem az úton, ellenben az öcsémmel, aki sose szeretett dolgozni, ergo jó politikus lesz, nem is beszélek vele, írja Tom. Fiatalember érdemes lenne elbeszélgetni. Tom, te találj meg minket, és hívjál már föl minket, vagy gyere be a stúdióba, vagy valami, beszélgessünk már a faterodról, meg öcsédről, bár valószínűleg a családban nem lenne nagy öröm ennek. Eltorzítjuk a hangodat, nem lesz az a probléma. De Robi, egyszerűen nem igaz, hogy milliók halnak meg. Aki nem tartja be a házasságtöréses parancsot, azt miért érdekelni az óvszertirálom, írja M. Hát jó, hát erre már reagáltunk, tehát hogy így érted. Ajjaj. Tehát ha nem tartod be a parancsot, akkor meghalsz, de ha betartod, akkor nincs félnivaló. Tehát ez a terrorrezsimek gondolkodnak így. Tehát egy terrorrezsim az, ami úgy áll hozzá, például a Rákosi rendszer is ilyen volt, hogy nem vagy kulák, nem mész az utcára 56-ban, nem balhézol, nem lobogtasz Lukas zászlót, és nem lesz semmi baj. Tehát, hogy ez a... Tehát, de nem. Igen, tehát, igen, ez igen. A, tessék úgy viselkedni, ahogy mi megmondjuk neked, és akkor nem kell, nincs félnivalód. Ja, hát megsértetted a tilalmat? Hát most éces vagy, látod, így jártál. Isten megbüntetett. Ugye? Igen. Most ez nagyon nem krisztusi, legalábbis szerintem. És mi van a többi történelmi egyházzal, kérdezi az SMS író. Hát melyekre gondolsz? Mert én úgy tudom, hogy ezt a négyet hívják történelmi, például az unitáriusokat, meg a baptistákat, azokat nem nagyon szokás ide sorolni, legalábbis jogilag nem, tehát hogy így ők nem kapnak ilyen állami támogatást, tehát ebből nem részesülnek ilyen módon, mint az evangélikusok, a katolikusok, a reformátusok, meg a zsidók. Nem tudom, hogy ment a megállapítás, vagy hogy zajlott a megállapítás, vagy jogi kategória szerint mi számít történelmi egyháznak? Az egyházakkal kapcsolatban nekem még az jutott eszembe, a legérdekesebb módon, hogy akik bírálják az egyházakat, még az a legkeményebben bírálják az egyházakat, például Tóth Avi, aki nagyon-nagyon keményen szokott fogalmazni. Hát még ő is krisztusi alapon bírálja az egyházakat, hát más alapon nem lehet bírálni. Tehát az egész civilizációnak az alapjait Krisztus rakta le, tehát a jóról és a rosszról mi krisztusi alapon gondolkodunk. Tehát Krisztus előtt vagy Krisztus nélkül a jó az semmi más nem jelent, mint kellemeset. A rossz pedig semmi más nem jelent, mint kellemetlent. Tehát ezt az absztrakt és elvont, mert ez a kettő ugyanazt jelenti, erkölcsiséget, erkölcsi világnézetet, ezt Krisztus rakta le. Ő nélküle vagy ő előtte ez egyáltalán nem létezett. Tehát amikor arra hivatkozva bírálod mondjuk az egyházat, vagy bírálod ilyen formában mondjuk tudatlanságodból fakadóan akár a kereszténységet, mert a kereszténységet te az egyházzal azonosítod. Érted? Persze. Akkor is krisztusi alapon teszed, mert más alapon nem tudod. Tehát amikor azt mondod, hogy kabzsiak, önzők, erkölcstelenek, megáldják a fegyvereket, meg aranyat halmoznak fel nagy zsákokban, és telearanyozzák a templomaikat. Hát krisztusi alapon teszed ezt. Gyakorlatilag az egész civilizáció krisztusi alapon áll, szinte mindenki krisztusi alapon gondolkodik. Tehát ott van a három fő ideológia, ugye? Van a konzervativizmus. Hát ez semmi más, mint az értékmentés és a testvériség. Ez maga a krisztusi gondolat. Tehát az értékek fókuszba állítása, az emberi élet fókuszba állítása, az emberi méltóság fókuszba állítása, hát ezek mind. Akkor ott vannak a liberális értékek. Szabadság, emberi jogok, ezek szintén... Esélyegyenlőség. Igen, esélyegyenlőség. Ezek mind krisztusi értékek. Baloldaliság, szociális érzékenység, vagy a leesettek, koldusok, szegények, nyomorultak, segítése, gyakorlatilag megint ugyanazt. Ez is krisztusi. Tehát minden krisztusi gyakorlatilag. Most így azt lehet mondani, hogy manapság, aki Krisztustól függetlenül gondolkodik, arra vagy azt mondják, hogy pszichopata, elmebeteg, vagy azt mondják, hogy náci. Tehát, hogy ezen a kettőn kívül gyakorlatilag nincs Krisztuson kívül paradigma, ami ne ennek a kettőnek a valamelyike lenne. Tehát vagy pszichopata vagy, tehát erkölcs nélküli ember, hát ezt hívják pszichopatának, aki nem tudja a jó és a rossz fogalmat, tehát nem értette meg ezt az erkölcsi sémát, amit Krisztus lerakott, gyakorlatilag. Teljesen így. Hát pont olyanok vagyunk, mint a borosbocskor, ugye? Na térjünk vissza akkor a műsorunknak az eredeti irányvonalára, már hogyha létezik egyáltalán ilyen, mert azért a magyar közéletben, meg a magyar politikában is azért történt egy-más, ami egyrészt elgondolkodásra, másrészt véleményalkotásra tud minket mozdítani. Egyrészt engem arra, hogy üvöltözzek és kinyilatkoztassak, másrészt pedig téged arra, hogy engem ebben lehetőség szerint korlátoz. Ez az, amivel téged felhatalmaztak a kedves rádióhallgatók. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Botrányos esemény rázta meg a nemzetközi pénzvilágot. A budapesti székhelyű Demokrácia Részvénytársaság számos vezetőségi tagjáról illegális pornográf tartalom jelent meg egy internetes oldalon. A Cumi Gate-ként elhíresült videófelvétel egyaránt megrázta a mérvadó üzleti csoportokat és a szexipar legnagyobbjait. Számos elemző a pornofilmgyártás forradalmaként kommentálja az eseményeket, míg mások arra hívják fel a figyelmet, hogy a részvénytársaság eddigi tevékenységének a megítélését jelentősen ronthatja a nyilvános került felvétel. A piac még kivár, de a különböző szexuális tartalomszolgáltatók papírja iránt érezhetően nő a kereslet. Most stúdió. A Gyurcsány stábbal kapcsolatban kéne megfogalmaznunk néhány kijelentést, néhány állítást, mert hogy újabb és újabb részletek merülnek fel a Gyurcsány stáb. Hát erről volt egyébként szó nem is olyan régen költségeivel kapcsolatban. Hát ezeknek a kijelentéseinknek a további árnyalására és a témában való elmélyülésre van most lehetőségünk. A március közepe óta tevékenykedő stábtagoktól a kormányzati kommunikáció új mederbe terelését várja a kormányfő. Az irány még kérdéses. Miközben az új szóvivő kiválasztásában amatőr hibákat követett el a kormány, a kommunikációval foglalkozó kabinetet nagyvállalati marketing osztályra hajazó módon szervezte meg. Annak vezetésére az eddig is a kommunikációs területért felelős Gálé Zoltán államtitkárt kérte fel a miniszterelnök. Barát Pétert, a Publicis Hungary reklámügynökség ügyvezető igazgatóját stratégiai kommunikációs főigazgatónak, azaz stratégának szerződtették. Az ő feladata lesz a kormány rövid és hosszú távú kommunikációjának megtervezése. A reklámszakmában elsősorban ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó szakemberről kollégái is tudták, hogy mindig is volt affinitása a politikai kommunikációhoz. Nyilván családi okokból is, apja Barát Etele szocialista politikus, volt tárca nélküli miniszter. A köztudott a nehezen irányítható kormányfő mellé forrásaink szerint olyan embereket kerestek, akik készek végrehajtani Gyurcsány Ferenc percenként kipattanó ötleteit, ám a kell ellent is tudnak neki mondani. Az evidenciaként kezelhető, hogy a kormányfő továbbra is erőteljesen beleszól majd a kommunikációba, olyannyira, hogy az új szakemberek kiválasztásában is tevékeny része volt. A kabinetben a McCann Ericsson reklámügynökségtől érkező Kirsch Zsuzsa képviseli még a reklámszakmát. Az eddig kreatív igazgatóként dolgozó Kirsch feladata lesz a tenderek kiírása és lebonyolítása, azaz a kormányzati kommunikáció összes fizetett megjelenése a médiában. A kabinet eddig középszinten kezelte a reklám megrendeléseket, a marketing kommunikációs részleg kialakítása régi hiányt pótol. Annál is inkább, mert 2007. június 30-ával lejár az előző kormányzati tender időszaka, és a költségvetés szerint az azt követő két évben 2,5 milliárd forintra írhat ki közbeszerzési eljárást a kabinet. Nincs kormányzati előzménye a frissen igazolt Rózsa Gyöngyi PR igazgató területének, ennek eddig nem volt külön felelős a kommunikációs csapatban. A GGK Direct PR igazgatói posztjáról érkező szakembertől azt várják, hogy jó képet mutasson a kormányról az embereknek. Hozzá tartozik a vidéki sajtó kezelése, a civil szervezetekkel való kapcsolattartás, továbbá az, hogy kialakítsa a kormány eddig nem igazán tudatos PR stratégiáját. Információk szerint átalakul a kormány szóvivői iroda is. Ezt a leendő szóvivővel együtt szűk, 2-3 fő stáb alkotja majd, míg a sajtó megkeresésekkel külön sajtóiroda foglalkozik. A gárdából azonban Demcsák Zsuzsa kijelölt kormány szóvivő munkába állása előtti kiszállása miatt még az egyik legfontosabb láncszem hiányzik. Hát őt nehéz lesz pótolni, igen, az biztos. Igen. Tehát ez egy igen komoly feladat, ez még egy kihívás a kormányzat előtt. De a kormányzat a felején energiáját fordítatná kommunikációra, mint a kommunikációról zajló kommunikációra, vagy a felét folytatná kormányzásra, munkára? mint a munkára, mint a kommunikációs stáb kialakítására, és mondjuk a felét fordítaná mondjuk érdemi intézkedésekre, mint dinasztia építésre, lásd Barát Etele fia a kommunikációs stábban, és így éppen a dinasztiákról beszéltünk, hogy formálódnak, hát lám. De nyilvánvalóan nem formálódnak, már megvannak. Hát tehát igen. Már kijött az a második generáció, amelyik az első parlamenti képviselőknek a csemeté valószínűleg, illetve a politikai elit, amelyik 90-es években már hatalmon volt, azoknak a csemeté. Ez egyébként nagyon, nagyon érdekes kérdés, ugye azt már sokszor megbeszéltük, hogy gyakorlatilag a politika és a hagyományos piaci cégek közötti átjárás, illetve kommunikáció és marketing eszközök, azok teljesen ugyanazok, ismételten erre egy bizonyítékot láthatunk, és engem azért érdekelne mondjuk egy ilyen projektindító meeting, ahol megbeszéljük, hogy Robert, készen vagy a logótervekkel? Milyen logótervek? A gázáremelés logóterveivel. Igen, megvan, pirosat szeretnék. Hogy zajlik? Ez lenne az elsődleges. És az bírom, hogy milyen iszonyatosan amatőr kormányzás zajlik, tehát a célok azok felháborítóak, az eszközök amatőrök, és mindeközben meg másról sincs szó, mint a kommunikációról. Tehát hibát hibára halmoznak, és a kommunikációval van még a legkevesebb baj. De ők, tehát a kormányzat ilyen a kommunikációra hivatkozva kommunikálja a saját kormányzati munkájának a kudarcait. Holott nem kommunikációs aggályok vannak, hanem kormányzási aggályok vannak. Csak mindig a kommunikációra fogni a sok. Tehát azt mondják, hogy ezek nagyon jó intézkedések, nagyon jól zajlik a reformok. Csak rosszul kommunikáljuk. Tehát az, hogy bezárják a kórházat, ahol igen. mondjuk a gyereket vinnéd este 10-kor, azt lehet jól is kommunikálni. Igen, igen. Csak hát ez most nem sikerült. Nem, rosszul mondtuk. Igen, igen. Nem rögtönzött az ötlet, átgondolt koncepció szerint megy. Igaz, hogy úgy indultunk neki a választásoknak, hogy programunk nem volt, még véletlenül sem. Az utóbbi fél évben kipattant egy-két dolog a fejemből. Igazából az a baj, hogy rosszul kommunikáltam le. Drámai. Egyébként azok a kommunikációs szakemberek, akik beszállnak ebben. Tehát azért azt azért nézzük már végig, hogy azon reklámszakemberek, akik már egyszer a politika fertőjében megmártóztak, azok visítva menekülnek onnan, vagy telizsákkal, vagy annélkül, de egy dolog biztos, hogy a szakma javarésze elutasítja őket, és a büdös életben nem kerülnek vissza. Mennyit elmond egyébként erről a kormányzatról, hogy milyen kommunikátorokat választ, hogy kiket választ? Tehát, hogy Demcsák Zsuzsát választ. A Szent István Parkban sokat csóró. Igen, de hogy honnan válogat? Tehát, hogy a kereskedelmi televízióknak a tematikájából választja ki. Robi, hát egy hülye termékről van szó. Úgy hívják, hogy nem úgy hívják, hogy szappan, piros szappan, hanem úgy hívják, hogy mit tudom én, akármilyen miniszter. Ki kell rakni, és el kell adni a fizimiskáját, meg azt, amit csinál. Arról van szó, hogy az, aki korábban Batiz András magyarázta neked, hogy Irigy-Hunajmirigy tagjai hova járnak sörözni, és utána hova gyúrni, az magyarázza most el neked azt, mert hogy ő hiteles, tehát neki elhiszik, tudod? Mert ő, de ez a társadalom milyen mértékű, megint milyen mértékű lenézéséről tanúskodik egyrészt, másrészt meg gyakorlatilag milyen média igényekről, tehát hogy a kormányzat, illetve Gyurcsány ezekkel a média igényekkel kívánja ezeket a média igényeket próbálja hozzárendelni a saját kormányzati tevékenységéhez, és ezekkel az igényekkel próbálja felruházni a társadalmat. Tehát, hogy te ezt igényled, te neked erre van szükséged az ilyen módon való kommunikációra, és ebbe a tematikába, tehát a kétfejű borjú és a én nem tudom, tehát én nem is tudom, hogy miről szólnak ezek a műsorok, tehát ez a extrém sportoló, nem tudom én, öccse a Justin Timberlake-nek stb. Tematikába akarja beilleszteni a saját kormányzati kommunikációját. De ez csak ők hiszik, hogy ez ebbe belefér. Tehát addig, amíg magukkal az emberekkel, meg az intézkedésekkel van probléma, már az emberek alatt ugye a kormány tagjait értem, addig, tehát ez azért naivitás, tehát ők úgy gondolják, hogy a mostani eszközökkel, a média és a marketing eszközeivel majd el lehet sütni bármit ebben az országban, ugyanúgy, mint ahogy a mosoport, tudod, szépen ugorjál be, aztán meg elnyomjuk. De ez nem megy, könyörgöm. De ők jogosan gondolják, hát gondolj bele, a bulvár tematika az mekkora egy kalapszar. És ezt a kalapszart, ezek a média munkások, mint tudom én, Demcsák, mint Batiz, eladják az embereknek, az emberek ezt kajálják. Most Gyurcsány hogy gondolkodik? Hát az inkormányzati kormányzati tevékenységem is egy kalapszar. Hát kik a szakemberek, akik a szart hagyományosan eladják a társadalomnak? Hát, a szappan ügynökök. Hát igen, van, igen, igen. Tehát hogy ténylegesen, tehát hogy jogosan gondolják, hogy az, aki engem kíváncsivá képes tenni arra, hogy Justin Timberlake-nek az öccse az extrém sportoló, és Justin is a múltkor kipróbálta a görkorcsolyázást, hogy az én, tehát hogy érted, az majd kíváncsivá fog tudni engem tenni arra, hogy mik a távlati céljai ennek az intézkedésnek. Tehát hogy ne ragadjunk le annál, hogy ez a kórház bezár, meg nem tudom én, 6-szor annyit kell majd fizetnem, ha nem tudom, milyen adókat emeltek, meg milyen új adókat találtak ki. Ne, nézzünk előre. Nézzünk perspektívákat. Álmodjunk egy új, egy élhetőbb, egy létrehozatén ott a siker. Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy az, aki képes a szart megetetni velem, az ebben az esetben is egy jó választásnak tűnhet. De ezt ők hiszik. Tehát egyrészt, hogy maguk az eladandó termékek, a politika és a politikai intézkedések, illetve hogy a kormányzati intézkedések, azok nem egyenértékűek a szappannal. A másik nagy különbség a szappannal kapcsolatban, vagy a szappannal szemben az, hogy amíg kiderül a szappanról, hogy aminek szép a reklámja, szar, kidobom, az csak annyit testesít meg benned, vagy annyira hozza felszínre, tehát hogy mondjam, belezavarodtam teljesen, mert fölidegesít a téma önmagában, tehát amíg a szappant kidobod, és azt mondod, hogy ezt a szar többet nem veszem meg, addig azért a kormányzati intézkedések mögött ott van mondjuk a gyereked jövője, hogy egy kicsit populista legyek. De... Hát nagyban, érted? Hát most szapont gyártani az egy kisebb dolog, egy kisebb vállalkozás, mint kormányt vezetni, mint országot vezetni. Hát ilyen módon szapont árulni is egy kisebb vállalkozás, mint a kormányprogramot eladni. Így tehát ugye úgy el kell adni, hát igen. A kormányzat intézkedések kommunikációja, az váltsuk, vagy egyszerűsítsük le, a kormányzati intézkedések jó kommunikációja, vagy kommunikációja az én anyagi jólétem lenne. Mert a kutyát nem érdekli Orbán Viktor, meg a kutyát nem érdekli abban az esetben Gyurcsány Ferenc, ha az ország dolgai rendben mennek, ha gazdaságilag rendben van az ország. Csak ez nem szappan. Az miért demokrácia, kérdezi az SMS író, ha az adomból akaratom ellenére egyházakat támogatnak, ha én a hajléktalanoknak adnám egyszerűen. Ha a keresztények nem tartják el, nincs rájuk szükség. Tehát, hogy így azt írja, hogy ő neki miért kell mindenképpen egyházat támogatni. Akkor most itt visszatérünk az előzőekre, a keresztény egyházak támogatására, és csak egy gondolat ehhez, és akkor nem foglalunk állást. Mondjad, mert sokan reagálnak még arra. Csak annyi a dolog lényege, hogy ha a keresztény egyházak nem lettek volna, vagy nem lennének, akkor valószínűleg most így nem beszélgetnénk itt erről. Hát az biztos, tehát hogy mondjuk ők nagyon nagy szolgálatot tettek abban, hogy elterjesztették ezt a fajta erkölcsiséget, amiről beszéltünk. Tehát lehetséges, hogy most azon szórakoznánk, hogy melyik rabszolga gyilkolja melyik rabszolgát, és az jó lenne, tehát azt hívnánk jónak, amikor én azt megnézem és élvezem, hogy az egyik meggyilkolja a másikat is. És nem is lehetne a szememre hányni, mert egyszerűen nem tudok arról a fajta erkölcsről, amiről Jézus beszélt. Hú, hát van itt egy nagyon érdekes SMS. Pszichopata, fasiszta vagyok, írja Butha. Na de álljon már meg a menet, kedves Butha. Mennyiben idegen, te szerinted, a buddhizmus a kereszténységtől? Azok az állítások, amiket Butha hozott, például, hogy áldozd fel magad, akár szellemileg, hogy az egódat tedd le. Az az állítás, hogy ne birtokolj, ne ragaszkodj. Az, hogy oszd szét mindenedet. Az az állítás, hogy védj, óvj és gyámolíts minden élőt. Ezek mind a buddhizmusnak az alaptételei. Hol idegenek ezek a krisztusi világnézettől? Nem idegenek, cseppet sem azok. Konzervativizmus a politikában a haladást fékező reakciós irányzat. Jó, hát, de vizsgáljuk meg a haladást. Jó, csak vizsgáljuk meg a haladást is. Tehát, hova halad a haladást? Tehát, lehetséges, hogy az a haladás, ha ezt fékezzük, érted? Tehát nézzük meg, hogy hova vezet jelenleg a nagy haladás. A szakadék szélére sodort minket. Hát nézd már meg, már a föld kezdi felmondani a szolgálatot. Tehát ez a rohadt nagy haladás. Tehát, hogy lehet, hogyha elkezdünk fékezni, az első lépés a haladás felé. Mert haladjunk, csak ne ebbe az irányba. De ahhoz először fékezni kell. Tehát, egy robogó vonaton ülünk, ami a szakadék felé tart, akkor ott a haladásnak az első lépése a fékezés. Ezt érdemes megérteni. Hát igen. Kommunikáció egyenlő marketing. Nem az a lényeg, hogy mit csinálnak, hanem hogy jól adják el neked. Bizony. Gyurcsány és társai volt KISZ vezetők. Ez önmagáért beszél, én mindig is rüheltem őket, írja Janek. Zsola írja, nekem is szükségem lenne egy reklámszakemberre, aki kommunikálna az állam felé, hogy nem vagyok vevő a süketelésükre, és hogy Gyurcsány mondjon le. Mi majd leszünk a reklámszakembereid, akik majd kommunikáljuk ezt, jó? Ne ferdítsetek, nem mindenki a kereskedelmi tévéből jön, Dangsemese például a Tesco szóvivője volt korábban, írja K, és mi helyreigazítjuk a tévedésünket, bizony. Az MSZP-nek olyan szóvivő kellene, aki jobban hazudik, mint Gyurcsány, így mellette eltörpülne Gyurcsány. Talán így visszajönne a Gyurcsány ázsiója, mert lenne valaki, aki jobban hazudik, mint ő, írja Louis. Konzervatív, a régihez hagyományoshoz ragaszkodó, azt megőrizni igyekvő maradi, írja. Szerintem ugyanaz az SMS író még mindig. A maradiság az szerintem egy fokkal jobb, mint a zuhanás. Tehát a maradi, amikor a szakadék szélénél vagyok maradi, akkor azt mondja, a maradi, hát csak egy kicsit maradi, na. Hát nem már így rohanni bele a nagy semmibe. Tehát, hogy amúgy, tehát ha valami jó felé tartunk, akkor azt mondom, hogy utcu neki, csak hát én, amivel a Gyurcsány azt mondja, hogy bele a bátor jövőbe, én ott egy szakadékot látok. Nem kell egyházat támogatni, aki nem rendelkezik, annak a pénze megy az államnak. Hát igen, hát erről szóval. Akkor már inkább a támogasd az egyházat, azt mondom. Akkor inkább bárki más. Igen, de tényleg támogasd, menj el a pápának, de tényleg. Egyenesben inkább, mint az államnak, de tényleg. Jó, ez szörnyű egyébként, hogy így gondolkodunk, mert hogy az állam az mi vagyunk, érted? Tehát az a legijesztőbb. Ez a legborzalmasabb, hogy ilyen kijelentéseket teszünk, és még bűntudatunk se lehet miatta. Nem. Ez a szörnyű. Abszolút nem lehet, Robi, csak egyszerűen számokról van szó. Tehát amikor így végignézed az adóbevallásodat, osztasz, szorzol, kijön a végeredmény, és rájössz, hogy a jövedelmednek a kétharmadát besöpri az állam, akkor előveszem azt az 1%-os papírt, és akárki másnak, dacból, mindegy, hogy kinek, csak valakinek toljuk el. A dac az egyébként egy társadalmi szervezet, úgyhogy nekik például lehet 1%-ot küldeni, már dacból akár, és mégpedig a dolgozói akciócentrum, ami most nemrég alakult, a volt adtakosok hozták létre, úgyhogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Írjatok már nekünk SMS-t, legyetek szívesek, mégpedig arról, hogy ki legyen az új kormány szóvivő, most, hogy a Demcsáknak kitették a szűrét, vagy még benn se volt, tehát a szekér úgy állt ki, hogy még benn se volt. Úgy esett már lépcsőről, hogy nem kifelé jövett. Szóval igen, befelé jövett, visszagurult a lépcsőn. Írjatok már meg nekünk, hogy szerintetek ki lenne alkalmas, hogy a kormányzati kommunikációt folytassa. 06 30 30 30 88 1 az SMS számunk. Napokon belül az utcákra kerül egy újabb Kunce óriás plakát. Ezúttal azonban nem árulózzák az SZDSZ pár napja távozott elnökét, hanem méltatják majd, írta az Index néhány napja, és most íme. Hon Gábor, az SZDSZ ügyvivője kedden az Indexnek azt mondta, az SZDSZ-nek nincs köze a Kunce Gábor munkáját méltató plakátokhoz. A leköszönt pártelnöknek viszont van akkora fánklubja, hogy támogasson és kivitelezzen egy ilyen lépést, tette hozzá. Az ügy előzménye, hogy a március 30-31-i kétnapos SZDSZ küldött gyűlésre időzítve Kunce Gábort lejárató óriás plakátok jelentek meg Budapesten. Pető Iván a küldött gyűlésen ezt igazi szemétségnek nevezte. Úgy fogalmazott, szemétség emberileg megpróbálni lejáratni valakit akkor, amikor már nincs tétje. A plakátokon az ellopott rendszerváltást és az ellopott liberális értékeket köszönik meg Kunce Gábornak. Ilyen plakátot 120-at helyeztek ki országszerte. Az SZDSZ tisztújító küldött gyűlésére időzített plakátkampányt egy hivatalosan még be nem jegyzett cég, a Martirius ingatlan forgalmazó és hirdető Kft. Finanszírozta. Ez annál is érdekesebb, mert a Révész Martíriusszal viccelődtek Kuncéjék, tudod, közvetlen azután, hogy megverték. És tudod, mit mondok erről a Révész Martíriusról? Erről a viccről? Miután Gergényi, akinek ők rimánkodtak, hogy maradjon, akit ők helyeztek oda, az ő felelőssége alátartozó rendőr az ő parancsára feltehetően, vagy az ő általa nem kivizsgált ügyben, teljesen mindegy, hogy fogalmazunk, szétveri egy ellenzéki parlamenti képviselőnek a fejét. Egy embernek a fejét. Tehát ezután ő azt mondja, hogy Révész Martírius, a belemki fordul. És tudod, mit mondok? Ez a Révész Martírius egyébként, miután tudjuk, hogy így nincs maradandó sérülése, nem rokkant meg, nem maradt vissza semmi, tudod mit? Még lehet is egy poén. Még lehet is egy szellemes poén. De ne az poénkodjon vele, aki felelős azért, ami vele történt. Ne az, aki megverette. Mert akkor aztán tényleg mindennek vége. Mert az aztán tényleg az erkölcsi létra legalja, csak hogy a létrával jöjjek. Amit mint tudjuk, Kóka úgy szeret. A dolog onnantól felháborító, tehát hogy valakinek a vérző fején poénkodni. De kinek poénkodni? Annak, aki szétverette. Nem, tedd félre az egészet. Ő egy liberális, állítólag demokrata, politikus. De vegyük le azt, hogy politikus. Liberális nézeteket valló demokrata ember. Robi, valakinek a szétvert fején, emberileg, nem arról beszélek, hogy politikusként, hogy a kormánykoalíció kisebbik pártjának az elnökeként beszél, hanem hogy emberként. Tehát az nem ember, aki azon rög, hogy a másiknak dől a vér a fejéből. Nem, hogy nem liberális, meg nem, hogy nem demokrata, de még csak nem is ember. Hát mennyire gusztustalan dolog ez. Jó, hát ez förtelmes, és most meg milyen érdekes, a Martirius nevű cég. Aha, miért visszajött a kis pofon? Aha, hát teljesen. Hát jó, hát köszönjük, elnök úr. Jó, tessék, Martirius. Ez már milyen? Tehát, hogy ez... Szemétség, belerúgtak a leköszönő elnökbe. Elnök úr. Csúnya. De most az a szörnyű, hogy tudod, hogy mi volt az első reakció az SZDSZ részéről, amikor meglátták ezt a plakátot? Hogy ebből a pénzből lehetett volna beteg kisgyerekeket is támogatni. Kormányon vannak, övék az egészségügyi minisztérium, és azt mondják, hogy beteg kisgyerekeket kéne támogatni. És ezután pedig mit csinálnak? Támogatnak másik 10 millióból beteg kisgyerekeket? Dehogy is. Ellenplakátkampányt csinálnak. Most lehetséges, hogy nem ők csinálják, hanem néhány Kunce fanklubhoz tartozó vállalkozó. Nyilván hát Kuncénak sokat köszönhetnek abból a pénzből, amiből most plakátokat vásárolnak. Ezeken a plakátokon megköszönik az elnök úrnak most komolyan, és most őszintén, és most ők maguk. Egyébként állítom, hogy aki azt írja, hogy hogy köszönjük, elnök úr, az ellopott rendszerváltást, az elárult liberalizmust, az is egy volt SZDSZ-es. Biztos vagyok benne, mert egy turul magyar soha nem írna ilyet, hogy az elárult liberalizmus, mert egy turul magyar soha életében nem volt liberális. Soha. Tehát az, aki azt a plakátot kirakta, állítom, hogy az régen SZDSZ-es volt, és aztán, amikor az SZDSZ koalícióra lépett meg, főleg 4 éven keresztül, 94-től 98-ig, ahogy szerepelt abban a koalícióban, kiábrándult az SZDSZ-ből, és akkor onnantól kezdve inkább egy ilyen jobboldali vállalkozó lehetett, és akkor ezt az ő csalódását, meg az SZDSZ iránti ellenszemét finanszírozta itt ebben a plakát kampányban. Tehát itt szintén egy SZDSZ-es emberről van szó. Tehát csak... Nem, Robi, nem tudom konkrétan, állítólag a hírek szerint ő a Magyar Nemzetbe publikált annak idején, vagy Magyar Nemzetben, és a továbbiakban igaz a történet, tehát hogy egy jó menő jobbos vállalkozóról van szó, aki bejegyzett egy ilyen céget, és azt a 10 milliárd azt igen, nem sajnálta. Igen, csak ez az elárult liberalizmus, tehát nem hiszem, hogy ezek nem a hagyományos konzervatív értékek. Tehát, hogy ha neki fáj az, hogy Kunci elárult a liberalizmust, ez azt jelenti, hogy valaha liberális volt. Vagy hitt ezekben a dolgokban. Nem feltétlenül kell. Nem feltétlenül kell, csak egyszerűen a hagyományos. Köszönjük az elárult liberalizmust. Hát nézd, tehát neki ez érték kellett, hogy legyen ahhoz, hogy ezt megköszönje, érted? Persze, ez egyértelmű, csak nem biztos, hogy ahhoz liberálisnak kell lenned, hogy tiszteld a liberális értékeket. Hú, mennyi SMS. Azt írják, hogy Hardi Teszkó Mihály, mármint az ideális szóvívő, írják, hogy Maksa Zoltán. Nagyon sokan írják, hogy Bolgár úr, írják, hogy Hári János, írják, hogy Gyurcsányné, írják, hogy Farkasházi Tibi. Aztán írják, hogy Robi, legyél te a kormány szóvívő, Robit szóvívőnek. Na jó, nem. Szerintem a volt kiszesek közül kellene választani szóvívőt, írja Anarchista. Valaki a heti hetesből, mondjuk a Farkasházi, írja Janek. Robi, te legyél, hát Puzsér Robi jó lenne, jó, igen. Szerintem ti lennétek a legjobb szóvivők, Anetka legyen szóvivő, Rodolfo jó szóvivő lehetne, csak a kezemet figyeljétek, mert csalok. Hát igen, ez pontos. Kunce saját magát járatta le, emlékezzünk a belügyminiszterségére. Jó, azért abban Hon Gyula is részt vett. Hát a Kunce az nem egyszer, nem kétszer járatta le magát. Egyébként szerintem a helyes kormányzati kommunikációval van probléma. Most. Tehát azon vitatkozhatunk, hogy kik lesznek azok a szakemberek, meg milyen módszer szerint próbálják majd eladni nekünk, hogy mitől fizetünk 80 ezeres gázszámlát, de szerintem ilyen esetben a helyes kormányzati kommunikáció az a nem kommunikálok. Ez a lapítok, mint ez a bizonyos a fűben, nem szólok egy szót, se aztán majd a kampány idején megint előjövök. Semmi értelme. Ez olaj a tűzre, ugyanúgy, ahogy teljesen hibás lépésnek tartom a kontraplakát sort a Kunce Gábor ügyében. Tehát attól az élét már nem veszik ki annak, hogy a fél ország ezer röhögött, és mindenki, aki egy kicsit is gondolkodik, az helyesen bólogatott a plakát előtt, és örömében csapkodta a térdét. Itt van még két ajánlat, az egyik szerint a legalkalmasabb kormányszövő mindenképpen Fekete Pákó lenne. Másik azt írja, hogy egyértelműen Szalacsi Sándor. Rajta legalább röhögne. Ne bántsuk. Szalacsi tisztességes ember. Más is írja Fekete Pákót egyébként. Hogy így az nyilván kompatibilis lenne a jelenlegi kormányzati kommunikációnak, meg a jelenlegi kormányzati, főleg tevékenységnek a színvonalához, és hogy jó autentikusan tudná ezt kommunikálni. Legalábbis így vélik a kedves rádióhallgatók és SMS írók. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A demokrácia részvénypakett az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a mára már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A Demokrácia RT részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tőzsdefelügyelet. Most stúdió. Azt írja az SMS író, hogy azt kéne megkérni kormány szóvivőnek, aki a süket némáknak mutogat és tátog a képernyő jobb felső sarkában, mást mond, mást csinál. Rossz vicc. Kint, hát igen. Vagy esetleg Bányász Rezső, azt írja. Emlékszel Bányász Rezsőre? Még rémlik az arca, igen. Miért nem poénkodnak a pécsi polgármester fején, ami szétment? Igen, mondjuk ez is egy... Aha. Igen. Aha. Főleg, mert egy másik párti politikus, tehát igazából nem a saját kutyájuk kölyke, végül is, érted? Mondjuk, nézd, tehát ez egy ízléstelen poén abban az esetben, ha valaki olyan poénkodik vele, akinek semmi köze hozzá, de ha olyan poénkodik vele, aki felelős érte, hát ott ez nem pusztán ízléstelenség, érted? Azért ez egy másik kategória. Hát abban azért, azért a, érted azért a, Robi, érzed más, azért a különbséget? Robi, értem és érzem, de más fizikai nyomorán röhögni, hát ne hülyéskedjünk már. Na jó, de nem a más fizikai nyomorán röhögni azután, hogy megnyomorítottad fizikailag, érted? Igen. Szijjártó, írják az SMS író. Esetleg Kiszel Tünde írja meg kell is. Sebe ők jó lenne. Vaszlamik hirtelen. Robi nagyon jó lenne szóvívőnek, azt írja Titi. Ilyen hangerővel mindenki bevenni, amit mond. Azért arra is figyelj, amit mondok, tudod. Már azt hittem, hogy deviáns vagyok, írja Edit. Amiken évek óta örlöm magam, azt ti végre kimondjátok. Nagyon köszönöm. Hát Edit, én nagyon örülünk, hogyha tényleg így érzed. Én szívesen lennék szóvivő, olvasni tudok, fedhetetlen a múltam, és jóképű vagy, is túl képzett vagy. Figyelj, egy dolog biztos, lehet, hogy olvasni tudni kell, de hogy írni legalábbis blogot nem kell tudnod, az tuti. Nem érdemes tudnod. Tehát, tényleg jobban nem tudsz írni. És akkor onnantól kezdve egy gond már ki van zárva. De lesz egy blogírod. Igen. Orosz Józsi úgyis mindenből ő jön. Így az SMS író. Csak így próbaképpen pörzsét egy hétre megtenni. Ő mit tenni? Pörzsölne azt tuti. Fú, de tényleg pörzse, elképesztő, elképesztő figura. És az a döbbenetes, hogy, tehát gyakorlatilag semmi más nem csinál, mint megnézte nagyon-nagyon sokszor Lakatté Károlyt a Napkeltében, és azt csinálja, azt csinálja, csak mások a vendégei. Tehát más vendégeket hív, de ugyanazt csinálja. Tehát, és az hogy élted meg, amikor? És ez a nagyon-nagyon nagy bölcsesség, és ez a nagyon nagy szeretet és derű, ami árad belőled. Tehát ugyanaz. Szeretném megköszönni. Igen, tehát, hogy a lakosság nevében. Igen, tehát, hogy szétverette a fejünket. Igen, tehát ezzel egy kicsit is beljebb vagyunk, ez a fő kérdésünk, és ez az a kérdés, amivel hát zárjuk műsorunkat. Még két felvetés, nem, hát egy nagyon konkrét felvetés, Csubakkát. Kormányzóvőnek. Hát ez volt mára a Demokrácia Részvénytársaság, azért nagyon reméljük, hogy a holnapi napon is velünk tartotok majd. Az új, ismétlem, hangsúlyozom, az új kezdési időpontunkban, mégpedig 16:30-kor, a 19:30-ig tartó műsorban. Holnap is várunk titeket szeretettel, azaz szerdán, addig is vigyázzatok magatokra, és a jó Isten legyen veletek. Sziasztok! Sziasztok! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Okay. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól folytatódik.